8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De grote vuurwerkshows in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam gaan vooralsnog door, zegt de organisatie. Op een aantal plaatsen zijn de shows wel afgelast vanwege de harde wind, zoals in Hoek van Holland en Hilversum. De grootste show is bij de Erasmusbrug. Volgens de organisatie daar ziet het er positief uit. In Oldehoven in Groningen heeft een auto vandaag 3 voetgangers aangereden. 1 van hen is overleden. De 2 anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. De 3 slachtoffers waren volgens getuigen op een oudjaarsfeestje in de buurt geweest. De koningin van Denemarken, Margrethe, doet binnenkort troonafstand. Haar abdicatie is op 14 januari. Dat heeft de vorstin van 83 vanavond aangekondigd in haar eindejaarstoespraak. Margrethe heeft 52 jaar op de troon gezeten. Ze werd in februari geopereerd aan haar rug en zegt dat ze toen begon na te denken over haar opvolging. Ze wordt opgevolgd door haar oudste zoon, kroonprins Frederik. De Duitse politie heeft vandaag 3 mensen opgepakt vanwege de terreurdreiging bij de Dom in Keulen. Over hun rol is nog niets bekendgemaakt. Over de eerder opgepakte verdachte uit Tajikistan is wel meer duidelijk. De man van 30 hoort volgens de politie bij een groter netwerk en wilde met een auto een aanslag plegen bij de Dom. Op Texel is vanmiddag een vrouw uit drijfzand gehaald. De vrouw was in de Koksdorp op het strand toen ze vast kwam te zitten. De brandweer heeft haar bevrijd. Ze is niet gewond geraakt. Het is het 2e incident met drijfzand op Texel in korte tijd. Dinsdag kwam een bewoner vast te zitten. Hij kon zichzelf bevrijden. Er zijn inmiddels waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait dan ook stevig, mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag verloopt wisselvallig. Eerst buien, later op de dag wordt het vaker droog bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kerst met André Rieu, 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Nu eens niet vanuit een plek in het land, zoals Sittard of Jouwe. Ook niet vanuit een bruin café of de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging. Nee, we zitten gewoon ouderwets op het Mediapark in Hilversum in een doodgewone radiostudio. Ordinaire radiostudio, ja, zou ik bijna zeggen. Ook wel eens leuk. Hè? Maar ja, de laatste dag van 2023 is een mooi moment om terug te kijken op dit jaar. Om te contempleren en te reflecteren en eens terug te kijken op alle uithoeken van Nederland waar wij zijn geweest. Ja, en laten we eerlijk zijn, wat was het vaak ver. Heel ver rijden. Begin je nu al? Ja, begin van het jaar waren we in Zeewolde. En dat was toen vanwege de mogelijke komst van een grote kazerne van Defensie. We zaten in de voetbalkantine van voetbalvereniging Zeewolde. En eigenlijk het gesprek dat me daar het meest is bijgebleven, dat was met de moeder en de zus van Michael P. Ja, Michael P. Dat was de man die in 2017 Anne Faber had ontvoerd en vermoord. Haar lichaam werd uiteindelijk teruggevonden in Zeewolde. En wij spraken toen in Zeewolde met de moeder van Michael P., Helene, en met zijn zus Debbie. En het ging erover dat niet alleen nabestaanden van het slachtoffer moeten leven met het gemis en wat er gebeurd is, maar ook voor familie van de dader wordt alles anders. En daar is, ook vanuit de hulpverlening, vaak heel weinig oog voor. Ja, Debbie en Helene hebben daarom de stichting SANG opgericht. Steun- en adviespunt voor naasten van gedetineerden. En ik vroeg Helene hoe het voor haar was de eerste dagen na de aanhouding van haar zoon. Nou ja, de eerste dagen waren verschrikkelijk natuurlijk. Mm-hmm. De schok, hè, dat je te horen krijgt dat je zoon gearresteerd is voor zo'n verdachte van zo'n vermissing. Ja, je leeft in een roes en je probeert te beseffen wat er eigenlijk gebeurt. Ja, en daarnaast komen er nog heel veel vervelende dingen. Ja, want uiteindelijk, hè, nou ja, we weten hoe die zaak uiteindelijk is afgelopen. Ja. En het heeft dagenlang heeft het echt alle nieuws beheerst in Nederland. Wekenlang. Maar op een gegeven moment, als dan duidelijk wordt dat Michael de dader is, wat voor reacties kreeg je dan als familie over je heen? Ja, je wordt gezien als een verlengstuk eigenlijk van een dader. Waardoor je ook veroordeeld wordt en er wordt van alles geroepen. Maar hoe gaat dat dan? Krijg je dan berichten of zo? Mails, telefoontjes, bedreigingen. Via allerlei wegen komen die binnen. Social media is natuurlijk heel erg. Ja. Wat vond je de ergste reacties? Dat je zo zelf ook veroordeeld wordt en bedreigd. Terwijl je zelf totaal onschuldig bent en dit op je bord gesmeten krijgt. Ja, en waarschijnlijk al ontzettend veel leed had, puur dat dit gebeurd was. Ja. Debbie, jij had echt kleine kinderen toen dat gebeurde. Hoe was dat voor jou? Chaotisch. Ja. We hebben eigenlijk alles geprobeerd om de situatie te verbloemen voor de kinderen. Omdat we natuurlijk in het begin ook zelf niet wisten wat er precies gebeurd wat er was. Precies gebeurde. Je leest natuurlijk van alles, je hoort van alles. Mijn kinderen waren toen de tijd 5 en 3. Dus veel te jong om dingen te begrijpen. Ja. Dus we hebben echt voor de kinderen hebben één grote poppenkast opgehouden. En zoveel mogelijk alles proberen te verstoppen op dat moment. Ja. En welke gevolgen hebben de daden van jouw broer eigenlijk gehad? Voor jou, voor jouw leven, voor jouw gezin? Je hele leven staat op zijn kop. Niks is wat het lijkt. Niemand is wie je denkt dat het is. Vrienden zijn geen vrienden meer. Is dat echt zo? Zeker, ja. Hebben vrienden jullie echt laten zitten? Ja, zeker. Ja, en onbekenden die in één keer je beste vriend willen zijn. Puur omdat ze informatie willen hebben. Oh ja. Dus niks en niemand is meer te vertrouwen voor je gevoel. Maar hoe gaat dat dan? Dat vrienden, mensen die je lang kent, geven ze een voorbeeld aan. Hoe gaat dat dan? Zeggen die in één keer, ik hoef jou niet meer te zien? Ja, ik zit je niet op te wachten. Of geen reacties meer. Gewoon negeren. Ja, niks. Maar Helene, je zegt ook, er waren ook bedreigingen bij. Vreest je ook echt voor je veiligheid? Ja. Serieus? Ja. Er waren echt wel verschrikkelijke bedreigingen bij. Ik ben daardoor ook, heb ik 2 keer moeten verhuizen. Oh ja? En je voelt je nergens meer veilig. Zelfs, er was een tijd dat Debbie geadviseerd werd om met haar kinderen het huis te verlaten. Dus dan boek je een huisje aan de andere kant van Nederland. En zelfs daar voelde je je niet veilig. Je voelt je op een gegeven moment nergens meer veilig. Maar jij bent uiteindelijk dus wel echt verhuisd, hoor. 2 keer, ja. 2 keer. En Debbie, heb jij dat ook gedaan? Ik hoop dat ik het snel kan doen. Oh, je bent het van plan nog? Ik woon hier nog steeds. Ja. En je hebt er nog steeds last van ook? Zeker, ja. Verhuizen staat bij ons hoog boven het lijstje. Maar ja. Gaat niet zo makkelijk. Nee. Helene, jij zei ook, de media hebben daar ook een aandeel in gehad. Hoe was dat contact dan van jou met journalisten in die tijd? Nou, dat was verschrikkelijk. Echt totaal ja, respectloos. Totaal geen begrip dat je al zoveel moet verwerken. En ook dat je eigen leven totaal is veranderd. En dat je zo lastig gevallen werd. Maar en autodeuren werden opengetrokken. Maar door journalisten? Ja. Ja? Door de autodeuren opengetrokken? Ja. Ja. En wat vroegen ze je dan? Kunnen we je vragen stellen? Maar jij bent de moeder van hem. Kun je wat vertellen? Ja, van de stomste vragen werden gesteld. Ja. En Debbie, hoe las jij die artikelen? Die toch ook over jullie gezin en zo gingen. En over jou, over je boer. Ja. Het was vooral heel pijnlijk. Vooral omdat wij natuurlijk in het begin ook niet wisten wat waar was, wat niet waar was. Mm-hmm. Michael zat natuurlijk meteen in beperking. Waardoor je dus geen contact hebt, maar ook niet met zijn advocaat. Nee. Dus je gaat de kranten doorlezen, social media. Zoveel dingen gelezen. Maar je leest de verschrikkelijkste dingen dat je zelf nog echt gaat twijfelen. Van, klopt dit wel? Kan dit wel? Maar noem eens een voorbeeld van wat die vreselijke dingen zijn. Er werden gebeurtenissen omschreven in een bepaalde krant. Waarvan ik eigenlijk ook wel wist van, nou, dat is wel gebeurd. Maar dat was niet Michael. Dat was ook niet uit ons gezin iemand. Maar ondanks dat ik het wist, had ik toch nog echt even zo'n moment dat ik denk van, maar... Maar er werden gewoon onwaarheden over het gezin beschreven. Ja, zeker. Dat ik echt wel ook bepaalde vragen aan mijn ouders heb gesteld. Van joh, hoe zit dit? Dit klopt niet wat er staat, toch? Maar je leest zoveel verschillende dingen dat je zelf niet meer weet wat waar is en wat niet waar is. Je twijfelt volledig aan alles. Ja. Ja. Heb je er nu eigenlijk vandaag de dag nog steeds iedere dag... Ben je er nog steeds iedere dag mee bezig? Zeker, ja, absoluut. Dat, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Het is een onderdeel van je leven geworden. En daar moet je mee om zien te gaan. En op welke manier ben je daar dan mee bezig? Ik ben er vooral mee bezig in het beschermen van mijn kinderen. Die hier natuurlijk ook nog steeds in Zeewolde wonen. Maar die zijn nu iets ouder? Die zijn nu iets ouder, ja. Heb je het verteld? Mijn oudste heb ik... 10 is die dan inmiddels? Die is nu 11, net. Elf, ja, dat tijdje. Die heb ik onlangs alles verteld. Ik denk dat zij als 11-jarige meer weet dan een Hoe reageerden algemene Nederlander. Hoe reageerden ze? Ik had eigenlijk ontzettend veel bewondering. Zo jong. Stelde hele goede vragen. En zij kon ook aangeven dat ze zei van oké, en nu is het genoeg. Mijn hoofd zit er vol. Vond ik echt... Ja, echt heel knap. Ja. Ja, 11, dan ga je naar de middelbare school. Ja. Kennen mensen dat verhaal ook? En dat was ook een van mijn redenen dat ik dacht van ja, dat moet, ja, dat moet je voor zijn. Ja, ja. Jullie hebben eigenlijk weinig steun gekend, hè, van mensen die hierin moeten begeleiden. Het is natuurlijk ook een krankzinnige situatie. Maar Helene, jullie hebben nu een eigen stichting opgericht die eigenlijk steun wil bieden. Wat is het belangrijkste doel van die stichting? Wat wij heel erg gemist hebben is een beetje begeleiding. Een luisterend oor. Goede psycholoog. Ook dat je je verhaal kwijt kan in het vertrouwen. Hè? Dat je alle twijfels en dingen die je zelf hebt, dat je dat kan bespreken. Ja. Het gehoord en gezien worden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die je nodig hebt op dat moment. Had dat voor jou een verschil gemaakt alleen? Het verschil had gemaakt dat ik kon nu niet praten over mijn verdriet, omdat niemand jouw verdriet wil ziet of herkent. Of wil zien. Of wil zien. Ja. He, want er is verdriet aan de andere kant van het slachtoffer. En dat, ja, wat natuurlijk... Ja, normaal is. Maar niemand wil jouw verdriet zien en horen. En ik denk dat de meeste families ook van daders... We spreken heel veel families. Die allemaal hetzelfde zeggen. Je mag er niet over praten. Er mag niet over gesproken worden. Dat klinkt ook wel eenzaam. Het is ontzettend eenzaam. En dat beïnvloedt zo je leven. En met die stichting willen jullie mensen uiteindelijk helpen... Ja. Om dat luisterend oor te zijn? Om het luisterend oor te zijn, te adviseren. Ja. Wat bijvoorbeeld wij meteen de eerste avond afspraken als gezin, dat we zeiden van, we praten niet met media. Nog niet, we weten zelf niks. Dus ja, alles wat je zegt kan verkeerd zijn of niet kloppen of wat dan ook. Ja. En ik denk dat daar ook wel bepaalde families mee de fout in gaan. Dat ze, en daardoor juist nog ergere veroordeling krijgen. Ja, precies. Door te snel met de media te praten. Ja, of met anderen. Of ja, het is, elke situatie is natuurlijk uniek. Ieder delict is anders, iedere familie is anders. Dus je hebt zoveel verschillende zaken waarvan zegt, ja, dit kun je in deze situatie het beste zo doen. Ja. Debbie, als jij nu in gesprek zou gaan met ook familie van mensen die een heel zwaar delict hebben gepleegd, hè, wat is dan de belangrijkste tip die je ze zou geven? Blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, dat denk ik wel. Ja. En herken jij ook wat jouw moeder ook beschrijft? Dat het eenzaam is, dat niemand op jouw verdriet zit te wachten? Klopt. Ja, je doet er niet toe als een naaste van een gedetineerde of een verdachte. Alles gaat natuurlijk over de verdachte. Hè? Dat is natuurlijk ook volkomen logisch. Logisch, ja. Absoluut. En er gaat natuurlijk ontzettend veel aandacht ook uit naar de slachtoffers. Wat ook volledig terecht is. Maar zelf doe je er niet toe. En dat gevoel, dat wordt alleen maar bevestigd eigenlijk door, door bijna iedereen voor je gevoel. Ja. Hopelijk kunnen jullie met jullie ervaringen andere familie van gedetineerden helpen. Heel veel succes en bedankt dat jullie er waren. Helene en Debbie van Stichting SANG. Graag gedaan. Dankjewel. Indrukwekkend gesprek was dat. Ja, ja. Maar weet je wat ik altijd fijn vind van ons programma? Dat we na zo'n zwaar gesprek, als we dat hebben gevoerd ter plekke, hebben we daarna gewoon altijd ruimte voor iets heel anders. Om de zinnen te verzetten. Want zo is het leven ook gewoon. Ja, in Vlaardingen, daar speelde de Amazing Stroopwafels. Helaas was ik daar niet bij, maar ja, dat moet fantastisch zijn geweest. De Amazing Stroopwafels, man. Oude Maasweg, kwartier 3. Dat vind ik top 5 mooiste nummers alle tijden in Nederland. Ja, vind ik ook. Ja, ja. Maar ik heb dus altijd gedacht dat nummer zich afspeelde 2:45 s'nachts. Ja. Maar we hadden Wim Kerkhoff, dat is de zanger en tekstschrijver van die band, die zei, het is smiddags. Oké. Okay. Wist jij dat? Nee, wist ik ook niet. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. At every step I see your face, like a mirror looking back at me, saying you're the only one. Making me feel I could survive. I'm so glad to be alive. Nowhere to run, another guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away, Manhattan Island's a name. Jou bij elke stap. In blijft de transit staan. Ik kom nooit meer van je loop. Ik zie de Caltex in de nevel. Olieflekken op de maan. Nog steeds en ik voel me zo alleen. Kun je nooit meer zien? Oude Maas weg, kwart voor drie. Oude Maas weg, kwart voor drie. Mag ik een applaus voor de Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg? Ja, Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg, kwart voor drie. En daar hoorde je trouwens ook nog even de stem van onze fijne collega Merel Wielaert, die af en toe voor een van ons invalt als dat nodig is. Ja, weet je wat ik ook fantastisch vond? Op 2 april waren we in Steenwijk, of all places. Daar vlakbij ligt het plaatje Tuk. Ja, bestaat echt. Een plaatje dat heet Tuk. Tuk? Dat is wel vernoemd naar een pornoblad. Ja, Tuk. Eigenlijk wel, ja. En daar in café De Karren, daar is mannenkoor Karrenspoor ontstaan. Weet je dat nog? Ja, mooi man. Dat was mooi. Ja. Nee, de score een gigantische hit in de jaren 90 met Mooi Man. Op klompen gingen ze het hele land door langs werkelijk iedere dorpsdisco en iedere feesttent. Laat het niet durven hopen, maar ze zijn er vandaag allemaal. Het zijn er 18 in totaal. Dames en heren, laat je maar gaan, want hier zijn ze. Het mannenkoor Karrenspoor! Dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven, dat is een groot feest. Mooi, mooi. Mooi man. Ken je dit nog? Ja, tuurlijk. Soepal is een grote en tekeer gewoon als een beest. Ja, dat is schitterend. Ik kan het nummer gewoon nog helemaal meezingen. Het is echt iconisch. Ja, aan tafel zitten Richard van der Zee, dirigent en schrijver van mannenkoor Karrenspoor. En koorlid Erik Dingerdis. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Dank je. Goed dat jullie er zijn. Mooi om dit weer eens terug te horen. Nou, Richard, jij was ook de songschrijver, hè, dirigent. Hoe kan het nou dat jullie als een stel stamgasten, want het waren jullie gewoon stamgasten in een café, dat jullie in één keer begonnen met een koor? Nou, eigenlijk kwam het omdat de jukebox in de Karren, die ging stuk. En wij kochten altijd al de singeltjes voor in de jukebox. Want de kroegbaas zelf die had niet zo'n, naar ons idee, niet zo'n goede smaak. Nee, ja. En, maar die hield zelf heel erg van Nederlandstalig. Nederlandstalig. En toen hij een jubileum had met het café, toen dachten we, misschien is het wel geinig als wij met de stamgasten een liedje voor hem opnemen en doen we die in de jukebox. En welk liedje werd dat toen dan? Dat is Mooi Man. Dat werd toen meteen, was dat Mooi Man? Ja, we zijn Marco, toevallig zijn Gert-Jan en Marco hier ook en allebei. In het publiek, dan gaan al Oh ja, dat is wel goed voor de radio ook. Ja. Dat is handig. Maar, je maakt dus een singeltje voor de kroegbaas. Maar dat groeit dan uit tot een gigantisch succes. Maar hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan gegaan? Want het was echt een jukebox met vinyl singles. Met vinyl. Ja, nou, ik ging in de pauze van mijn werk naar Weesp om één singeltje te laten drukken. Ja? Nou, dat kon helemaal niet. Eentje voor in de jukebox? Ja. Ja, dat was dus de bedoeling. Ja, maar die zei, als die pers aangaan, dan heb je er al 500 in een doosje voordat we hem weer uit kunnen zetten. Ja. Dus toen weer terug. Nou, toen zijn we gaan lappen. Van 500 singles moeten we afnemen. Ja. Nou, toen hebben we die één in de jukebox gedaan. En toen hebben we die 499, die hebben we achter de bar. En die gingen mee met de patat. Met de hup. Ja, vier pils en zes pils. En voordat wisten, toen belde die vader Hein ons op. Van nou, kun je er niet nog 500 halen? Want ik ben er doorheen. Gaan hard. Okay. En na 3000 of zo, toen zijn we maar naar een platenmaat. Ja, maar Maries, je moet toch nog even vertellen waar dat nummer dan precies vandaan komt. Want waar komt de tekst Mooi Man vandaan? Nou, Mooi Man was echt de kreet van vader Hein. Dus hij zei, Hein, de cafébaas. Ja. Doe er even een slagje in. Dan zei hij, ja, best, Mooi Man. En overal zei hij eigenlijk Mooi Man op. Ja, dat was wel heel logisch. Gewoon een van die man. Ja. Mooi Man. En de tekst zelf gaat natuurlijk gewoon over. Ja, soep als een grote, zuip als een. Ja, maar het was ook wel een café waar veel meer gebeurde dan alleen maar zuipen. Ja. Het was echt een café waar van alles werd georganiseerd. Ja. Maar altijd met elkaar dus. Maar dan heb je dus in één keer een hit. Hier ook aan tafel Erik Dingedis, een van de koorleden. Een van de stamgasten ook in het café. Ja. Deed je meteen mee vanaf het begin? Ja. Ik zat die bewuste zonder haam zat ik er ook bij. Dat de jukebox kapot ging. En daar gingen we zelf vanzelf wat zingen met z'n allen. En dan was het ook van, nou, we beginnen een koor. Ja, dan gaan we... Konden jullie wel zingen eigenlijk? Wat minder dan menig artiest. Maar omdat je met z'n allen was... En er zit op een gegeven moment 20 bier in, dan klinkt het natuurlijk wel ook. Ja, kijk, wij gingen de studio in om dat singeltje op te nemen voor vader Hein. En Joop van der Linden, onze regisseur, die had nog nooit zoiets meegemaakt. Want hij had ongeveer uren nodig om het op de juiste manier te kunnen uitmixen. En er waren een aantal microfoons die werden daar weggemixt. En andere microfoons die werden naar harder gezet. Ja, precies. Dan klonk het nog enigszins naar behoren. Maar weet je wat ik zo apart vind? Want dan maak je een singeltje met elkaar en je verkoopt er eens 500 nummer. Op een gegeven moment heb je echt een hit. Ja. Dat je in één keer gaat optreden voor volle zalen. Ja. Hoe heb je dat dan beleefd? Nou, we hadden het eerst zelf helemaal niet door. We hadden hier regionaal hadden we maar een paar keer gezongen op een feestje en bij een sportgala. En dan op een gegeven moment, we hadden helemaal niet door dat hij landelijk begon te leven. En toen moesten wij ook de eerste keer naar Nederland Muziekland. Ja. Naar Groningen. En we vonden het wel heel raar, want wij mochten ook geen bier de heenweg in de bus. Want het was een serieuze aangelegenheid. Ja, okay, dat moet wel. En we hadden zoiets van... Wat een waardeloze reis. Ja, Groningen ver weg dan ineens. Ja, ja. Wij dachten, als dit het moet worden... Hè? Ja. Weinig artiesten, weinig rock'n'roll aan. Ja, afijn. En toen, 's middags hadden we een generale repetitie. En s'avonds om 8 uur, 7:30 was de live-uitzending. En toen werd een kwartier van voor de uitzending... werd het hele schema omgegooid door Veronica. Dat wij kwamen niet meer halfweg het programma, maar aan het eind. Want het hele plein met in Groningen, het was één grote chaos... En iedereen wou dat karrenspoor aanraken, zien en horen. En ja, wij zaten gewoon in de tent te wachten dat wij op mochten treden. Maar toen zag je in één keer wel van dit is niet een succesje voor Leuk in de Kroeg. Dit is Nederland die ons omarmt. Ja, kijk, wij kwamen dat veld op. En er werd een joel en de security eromheen om die dranghekken tegen te houden. En wij hadden zoiets van, jeetje, wat gebeurt hier toch? Dus wij moesten mooi man zingen. Wij moesten ook direct, wij werden direct door de security ook dat podium afgedreven. Wij moesten die tent weer in. Daar lagen al die meisjes in. Ja, die lagen daar al klaar. Ja, nou, dat was later. Nee, deze waren echt fijn gedrukt. Dat was niet zo leuk. Oh ja? Wij hadden geen benul. Wij kwamen gewoon uit café, we gingen naar Groningen. Maar dit waren Doema-achtige taferelen. Vervolgens was er ook een hele succesvolle tournee door Nederland. En die tournee heette de Boerinnen Wervings World Tournee 91. Ja. Waarom die titel? Nou... Kei Boer zoekt vrouw. Ja, maar, maar dat bestond toen nog niet. Nee, dat heeft ze goed afgekeken. Nee, wat toen een probleem was, is het nog steeds. Gewoon een boer is gewoon heel moeilijk om een vrouw te vinden... die op de boerenbedrijf wil komen werken. Want die heeft weinig tijd, die is altijd aan het werk. Of die zit in de kroeg met vrienden. Ja, nou, zoiets. Ja, daar komt het op neer. Nou, we hebben een klein stukje van jullie tweede grote hit. Dat was Lekker op de Trekker. En dan luisteren vooral even naar de tweede zin van het refrein. Ja, het is lekker op de trekker. Geef je leven zin, doe vrouwtjes wat boerin. Ja. Geef je leven zin, doe vrouwtjes wat boerin. Ja. Ja, het speelde toen al. Het boerenleven is een manier van leven. En dat is gewoon 24 uur per dag beschikbaar voor je werkwezen. Ja, en niet elke vrouw die heeft daar zin aan. Maar kwamen er veel vrouwen op jullie af dan? Dat is wel de vraag aan de goede persoon. Nou, hoezo dat dan? Hij heeft krullen en er staat er nog één. Harry, wij hebben postzakken vol met fanmail gehad. En wij allemaal blij, maar we waren allemaal voor Harry en Erik. Echt waar? Ja, ik kan het niet ontkennen, nee. Maar kun je nog lopen na al die jaren? Ja, het valt niet mee, want ik moest er nog steeds van mee afslaan. Nee, het was toen wel heel bijzonder. Hè? Ik was ook de Benjamin van het hele spul. En dan loop je daar met je krullenkop en je blauwe ogen daar rond. Ja. En daar kwam ik vrijdagmiddags weer voor het piekuurtje in de kroeg. En dan, Erik, er is weer post. Ja, en dan had ik weer een bundel met brieven erbij. En dan lees je dat. En, maar wat schreven die vrouwen dan? Het waren gewoon complete huwelijksaanzoeken. Ja. Ga weg. Echt waar? Er zaten kettingjes bij in. En iedereen wil gewoon, ik ben eerste boerendochter. En dan gaan we met z'n tweeën de toekomst de boerderij doen. En Denk, maar bleef het zo beschaafd? Er zaten er ook wel smerige brieven tussen. Nou, er waren ook wel leuke foto's bij. Ja? Ja, die hangen nog achter de bar. Het was best wel bijzonder. Want, en er stond er ook een grote letter onder van... laat deze brief van niemand lezen, want het is ons geheim. Ja. En dan gaf ik die brief eraan in en Martin als mij moest lezen. Moest lezen, joh. En ik jeetje, wat een mafkees, joh. Wat een... maar de mooie foto's. Het werkte dus wel. Ja. Maar even, Richard, die tour was goed. Dat was twee keer een behoorlijk grote hit gehad. In principe ook in die tijd, er werden nog cd's verkocht. Ja. Jullie moeten daar tonnen hebben verdiend. Ja, wij hoeven nooit meer te werken. Is dat echt zo, ja? Nee, ik denk het meest verstandige wat wij hebben gedaan is aan het begin... we denken, dit loopt zo uit de hand. En dan weet je het wel, dan geld. En dan, wij willen vrienden blijven voor altijd. Ja. Dus wij hebben meteen een stichting opgericht. Alle geld wat er verdiend werd, want er werd inderdaad heel veel geld... Ja, in die stichting. In de stichting. Daar gingen we goede doelen mee sponsoren. Ja. Maar dat werd op een gegeven moment echt heel vervelend. Dus dan krijg je echt van die brieven van mijn zoontje van 4 moet opereren. Ja, kun je er ook wat geld over maken? Als je dat niet doet, dan gaat hij dood en zo. Ja. En toen hebben we daar een punt achter gezet. En toen hadden we nog geld, toen hadden we nog steeds geld in kassen. En toen, we hebben bijvoorbeeld ook 20 cd-spelers gekocht. Want we hadden al 2 gouden cd's. Ja. Maar nog niemand had een cd-speler. Nee, dat over... Maar dan raak je het geld ook niet kwijt. En toen hebben we een luchtballon gekocht. In de vorm van een koe. Heel. Kijk aan. En dat was de grootste ter wereld. Maar je zegt... Een luchtballon in de vorm van een koe. Ja, dus grootste special. Maar je dacht van, waar zou ik mijn geld eens aan uitgeven? Nou, ja, het moet op, hè? Je doet wat. Nou, dat kon je mooi samen doen. Hij heeft nog. Hij is er nog, maar hij kan niet meer. Hij vliegt niet meer. Hij is lek. Hij is lek. Oh, een luchtballon. Ja. Maar de boeren zijn veel in het nieuws weer de laatste tijd. Hè? Het gaat de hele tijd over de boeren. Erik, zijn jullie al gevraagd door BBB om een campagne te maken? Nou, ik kan dat beter aan Richard overlaten. Want die heeft daar een uitgestel als tekst schrijven natuurlijk. Politiek is helemaal mijn ding, maar... Ja. Zolang we Caroline moeten zeggen... en we haar niet Caroline mogen noemen... komt er ook geen liedje van Karrensboer. Zo. Nou, dat is een statement van Marco Karrensboer. Ja, daar kan Bob Koogstra nog een beetje aan zuigen. Dat is duidelijke taal. maar jullie zijn hier. Maar jullie gaan nog één keer optreden nu met elkaar? Ja, maar we zijn maar met 5-6 man. En Barbara... ik weet niet waar is Barbara. Oh, die staat, en vrouw. Dus wij gaan live spelen. We live spelen, want we konden het bandje niet meer vinden. En, maar we vragen het geweldige publiek van Steenwijk gewoon even om mee te zingen. Ja, geweldig, man. Ja? Wij ook. Ja. Leuk dat jullie we er zijn. Leuk dat jullie hier naartoe zijn. Want hier zijn ze nog één keer. Alles uit de kast. Geef ze een daverend applaus. Hier is Mannenkoor Karrensboer. Ja, en het was ook afgeladen vol toen. We waren ter plekke in de kantine van VV Steenwijk. En iedereen lekker meezingen, hè? Ja, nou, jij hebt daar werkelijk uit volle borst aan meezingen. Ja, absoluut. Dat had ik niet van jou gedacht. Nee, zo'n toch een beetje boersnummer. Precies, het bloed kwam uit je oren. Ja, je luistert naar het beste van ter plekke... waarin we terugblikken op het afgelopen jaar. Wat ik echt een van de absolute hoogtepunten vond. Dat was het Beurlen in Ermelo. Ja, Beurlen. Daar hou ik van. We waren daar in september, midden in de bronsttijd van de herten... en de geilheid van die herten die klotste daar over de wildroosters. Ja. Wat een geluid. Wat een geluid. Ja, maar weet je, ik ben daar gewoon jaloers op. Ja. Ja, ik zou dat ook wel willen kunnen. Je bent niet meer zo geil, bedoel je? Nee, jawel. Maar niet, ik kan het niet op die manier tentoonspreiden. Okay. Nou goed, in 2023 een bijzonder verdrietig bronsjaar. Het is namelijk de eerste keer in jaren... dat er geen Nederlands kampioenschap Beurlen wordt georganiseerd. De reden, er zijn te weinig serieuze deelnemers die het dier goed kunnen imiteren. Ja, en wij van ter plekke vinden het doodzonde dat zo'n traditie weer te zielen gaat. En daarom gaan we vanavond alsnog flink burrelen. Hier bij onze tafel twee fanatieke, serieuze burlers van het allerhoogste niveau. Sam Reinoud en Ron Ricceu. Ja, ja, van harte welkom weer vanavond. Ja, Ron, jij bent als afgevaardigde van vereniging Het Edelhert. Ja. Dan ben je al jarenlang jurylid bij het NK. Dit jaar gaat het niet door. Nee, dat is de laatste keer geweest. Ja, maar bij gebrek aan voldoende serieuze deelnemers. Ja, dat is correct. Maar Ron, je moet me dat toch even uitleggen. Ja. Wat is dan het verschil tussen serieuze en niet serieuze deelnemers? Serieuze deelnemer die heeft wat kennis van zaken en die probeert ook heel serieus het burrelen van een hert na te doen. Ja, maar wat doen niet serieuze deelnemers dan? Die drinken een hoop Jägermeister in het paviljoen en die komen dan met rollen tapijt en dergelijke en die proberen daar. Rollen tapijt? Ja, als burrelpijp en gieters en ik weet niet wat we allemaal rioolbuizen hebben gehad. Gek. Maar het leek ook te weinig. Ja, slechte imitatie. Het leek te weinig. In het begin hadden we een mooie mix tussen mensen uit het veld en mensen gewoon uit het publiek die een poging wilden wagen. Ja. Maar naarmate de afleveringen verder kwamen, werd het toch wel een beetje cool. Nou, wordt het een beetje idols, maar dan met allemaal gekke figuren. Een beetje Kolderiek en Studentico's. Ja. Kunnen we niet hebben. Nou, Sam, 10 jaar geleden, toen won jij als 9-jarige het allereerste NK Beurlen. Ja, toen deed ik voor het eerst keer mee en toen won ik meteen. Okay. Maar eventjes, je was toen 9 jaar, toen had je nog niet de baard in de keel. Nee, zeker niet. Nee. Dus dat klonk toch een beetje anders, lijkt me. Ja, als je dat gaat vergelijken met hoe het nu gaat en hoe het nu klinkt. Ja. Ja, dat klinkt wel erg anders, ja. Ja. Maar het is een serieus kampioenschap, je bent kampioen. Dan moet je ook trainen. Ja, klopt. Ja, hoe doe je dat dan? Thuis? Ja, thuis vooral. Wat zeggen de buren dan? Ja, die vinden het wel een beetje raar. En je gaat natuurlijk niet. Dan doe je het even buiten de tuin. Oh, je doet het wel buiten de tuin? En dan ga je gauw weer naar binnen. En dan, schrikken mensen dan? Bellen ze wel eens de politie? Nee, dat heb ik op zich nog niet meegemaakt. Nee? Ja. Maar oefenen, hoe gaat dat dan? Want ja, je gaat natuurlijk ook, je moet het geluid ook goed kunnen horen en de verschillende tonen die erin zitten. Dus ja, je hebt attributen bij je. Ja, hè? Zeker, wat heb je hier bij je? Ik heb hier een professionelere attribuut, zeg maar, om burlen na te doen. Doe even kleine amuse. We moeten heel even horen waar we nou eigenlijk over hebben. Burlen. Ja. Even zeg maar een korte oefening. Ja, gewoon precies, een repetitie. Hè? Ja. Wat de buren horen. Ja, dat ongeveer dan. Maar dit is een professioneel attribuut? Ja, die wordt dan ook wel door jagers gebruikt. Maar dit is een soort telescooppijp? Ja, zo kun je het wel zien, ja. Een soort een didgeridoo, maar dan in elkaar vouwbaar. Ja, ongeveer wel, ja. Maar dit is een professionele burlpijp? Ja, een attribuut, ja. Waar koop je die? Nou, die is eigenlijk in Nederland niet echt te koop. Dus die moet je dan bij een Duitse jachtwinkel kopen. Oké. Okay. Ik heb hem toen een tijd een keer gekregen, ook van een boswachter. Doe nog één keer heel kort. Eén keer een kort flitsje. Ja. Oh, je schuift ook terwijl je... Maar Ron, jij bent heel goed jurylid geweest bij dit soort wedstrijden. Ja, is er een goede burrel? Ja, dit is een hele goede burrel. Maar vanaf het eerste jaar al in de gaten dat hier een... Dat hier een kampioen zat. Dus eigenlijk een mooie toekomst herstel. De Max Verstappen onder de burlers. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja? De Messi van het burlen. Ja, nou, de Max Verstappen. Max Verstappen. Hij maakte verschrikkelijk een goede indruk. Eventjes, laten we teruggaan naar de basis. Ja. Waarom doen die herten dat en wat gebeurt er? Het is een typisch uiting van dominantie. Ja. Het is niet om de hinders te lokken, want die zijn er al. Hè. Dat dacht ik altijd. De herten die komen naar de hinders toe. De bronsgebieden zijn altijd in het gebied waar het kaal wil, dus de vrouwelijke herten leven. Ja, ja. En de mannelijke herten die trekken daar naartoe. Ja. En ze beurlen om even te laten horen. Ik ben de sterkste. Heb je dat ding eigenlijk nodig, zo'n apparaat erbij? Of kun je het ook zo de losse pols, Sam? Ik kan het zelf niet uit de losse pols, maar er zijn genoeg mensen die kunnen... Maar waarom klinkt het dan niet, of zo? Ja, kijk, met deze attribuut galmt het mooi. Dus, maar kun je het eens één keer zonder? Ja, dat kan het wel proberen. Dat klinkt heel anders. Ik vond het niet slecht, hoor. Dat ging goed, hoor. Ja. Maar Ron, want jij bent kritisch. Jij bent een kritisch jurylid. Je zegt, ze moeten wel serieus wezen. Klop, dat beoordeel je ook op. Ja, maar ik heb oude juryrapporten heb ik de hele middag door zitten lezen. Ja, ja, er was ooit een deelnemer, die heette Jette Kuit. Ja. En die was ook aan het burlen. En jij schreef toen in het juryrapport, zei jij... Je klinkt als een depressief hert met buikloop. Ja. Dat heb ik gezegd, ja. Oh, ja. En zo klonk het ook. Ja? Ja, ja, ik denk, die zag ik als walkend en schijtend met een raar roepje over de hei gaan. Ja, ja. Maar goed, die moeten er ook zijn. Die moeten er ook zijn. Maar ik wil nog even weer terug naar de natuur, hè, ja. Los van het geluid. Behalve dan dat ze die hinders proberen te laten weten dat ze sterk zijn, schijnen ze die beesten zichzelf ook helemaal totaal onder te piezen. Klopt. Dat is natuurlijk de lekkere duft van het hert. De lekkere wat? De duft of de reuk van het de hert. Duft. Ja, dat heeft te maken ook met hormonen. Ja? Die herten die zitten in een zoele hem, plas met blubber. En die piezen zoveel mogelijk in dat water, in die modder. Ja? En die wentelen zich dan helemaal rond. Daarom drinken herten ook. Ze eten weinig in die tijd, maar ze drinken heel veel. Omdat heel veel kunnen urine te produceren. Ja. Ja, lijkt jij dat ook wel lekker? Nee, ik probeer het gewoon te snappen. Jij zei lekker piezen. Nee, maar ik probeer het te snappen, Frank. Nou ja, goed. Nee, dit gaat de gekke kant op, dat weet je ook. Ja, dat gaat nee, ook, helemaal dat, niet. Dan gaan de golden showers en zo. Ja, precies. Nee, dat moeten we allemaal voorkomen. Dat komt aan jouw mond. Hoe traint een buroloog? Burloog. Hoe zeg je dat nou? Een burloloog. Wat zeg je? Hoe? Hoe train je? Ik train ook door te luisteren. Ja, maar en dan ook, jij kan het toch ook? Ik kan het ook, ja. Ja, je moet wel goed luisteren naar wat een hert doet. Ja. Maar je moet ook wel trainen, ja. Ja. En mijn buren die merken dat ook wel natuurlijk. Maar die vinden eerder Clapton op 10 of burlen is het niet zo wel verschillend qua geluid. Maar weten ze dat jij dat aan het doen bent, burlen? Ja, ik heb het wel verteld. Voordat je het ging doen? Ja, wij woonden er nog niet zo lang. En toen zagen ze al een groot hertengewaai hangen. En toen hebben we ook maar gelijk gezegd dat ik aan het burlen doe. En vonden ze dat leuk of wilden ze een keer meedoen? Ja, ze vonden het wel leuk op feestjes en partijen. Ja? Dat was wel grappig. Ja. Word je wel eens geboekt ook voor feestjes? Nee. Ik neem het toch wel te zien. Wacht, ik wil nog één ding vragen aan Sam. Want jij schijnt niet alleen een hert, maar ook een hinder te kunnen nadoen. Een hinder maakt natuurlijk ook geluid. Die beurlen niet, maar die mamen. Ja. Ja. Wat, kun je dat laten horen? Dat is een heel, heel kort geluid. Ah. Ah. Dat kan ik denk ik ook wel. Ja? Doe eens dan. Ah. Ja, maar zijn er geen wedstrijden in? In manen niet. Nee. Nee, mocht er een NK zijn, dan wil ik minimaal nummer 2. Wil je nu dat ik een konijn nadoe of zo? Hier zijn er helemaal geen wedstrijden in. Daar gaat het over. Ja, maar het is wel interessant dat Sam dat kan. Nou goed, terug naar het burlen. Er is dit jaar gisteren geen NK. Wij balen daarvan. Ron, jij was al de jury. Maar je wilt eigenlijk zelf ook wel eens een keer meedoen? Ik wilde dat de laatste keer, maar toen hadden ze me toch liever als jurylid. Ja. Ja, maar goed. Nou ja, wij zijn hier nu. We zijn nu live op de radio. Radio 1. Honderdduizenden mensen in het land zitten nu te luisteren. Officieel een... Ja, eigenlijk gewoon een Nederlands kampioenschap. Ter plekke een Nederlands kampioenschap. Ja, Ermeloos kampioenschap. Ja, met twee deelnemers, namelijk Ron en Sam... Ja. Ron, jij hebt ook een attribuut bij je. Ja. Dat is volgens mij niet een speciaal ontworpen beurlapparaat, maar meer een koehoorn of zo? Ja, deze komt van het Noordplein in Rotterdam in Krooswijk. Kijk. Oké. Okay. Heb ik daar gekocht. Ja, en heb ik daar zelf een attribuut van gemaakt. Nou, ik heb ook een attribuut meegenomen. Ja. Dat is de menselijke applausmeter. Ja. Die zit hier naast mij. Dat is Frank Evenblij. Ja. Oké. Okay. Dus we gaan jullie allebei even aan het werk horen. En dan ben ik heel erg benieuwd wie er gaat winnen zometeen. Ik ga eerst even een burl laten horen die je normaal gesproken niet veel hoort. Ja. Dat is namelijk als een hert vanuit zijn zomerinstand, waar die altijd leeft, voor het eerst een bronsplek. Oké, die wil je eerst even laten. Ja, maar dat is even heel poëtisch aandachtig. Dat is namelijk het zoekend hert. Het zoekend hert. Die heeft dan een burl, waar die dus een beetje bepaalt. Jongens, is er... Ron, we zitten in de tijd. Heel even amuse. Het hert uit de lente. Ja. Laat je horen voorop. Maar nu gaan we even over op deze officiële burl-off. Ja. We gaan beginnen met Sam. Ja, met Sam, die heeft het al heel vaak gedaan. Dus jij moet het spitsen. Eerst horen we Sam, dan horen we Ron. En daarna gaan we meten wie het meeste applaus krijgt. En Sam doet het ook echt goed in de microfoon, maar ik wil echt uit je tenen. Sam, ben je er klaar voor? Jazeker. Oké, take it away. Oh, was heel goed, vond ik ook. Heel mooi. Maar had je nou een hoesje of hoorde dat erbij? Ja, dat stoten doen ze ook erbij. Oh, okay, een mooi stootje, mooi stootje. Ik vond het okay, nou Ron, voor jou is de opdracht eigenlijk heel simpel. Ja. Je hoeft alleen maar over Sam heen. Ja, ja. Klaar ervoor? God, Ron. Ik heb echt het idee dat dit het, die was niet meer aan het lokken, maar die was al bezig. Ja. Goed, wie van jullie vindt dat Sam de winnaar was? Ja, ja. Aviv, maar jullie kunnen ook natuurlijk zeggen, nou, wij vonden eigenlijk Ron de winnaar. Ja, ik ben niet de menselijke applausmeter. Nee, ja, en dat ben ik wel. Maar dat ben jij wel. En dat betekent dat dit officiële Nederlands kampioenschap Beurle toch weer gewonnen is door Sam Reinoud. Ja, Sam Reinoud. Ja, Sam. Maar ook applaus voor de verliezer, sportief als die is, Ron de Riceo. Ja. Ja, Sam en Ron, wat een geweldige burlologen waren dat. Nou, maar ik vond het vooral mooi dat ze ook zo serieus waren. Ja, ja, was ik, maar ik vind, weet je, ik moest erom lachen, maar dat ze het zo serieus nemen met burlen, vind ik ook prachtig. Ja, Ter Plekke is een fantastisch programma om te maken. Maar allemachtig, wat is het soms ongelooflijk eindrijden. Zo gingen we dit jaar ook naar Terneuzen. Dat is niet alleen heel ver weg. Je moet ook nog eens door die Westerschelde-tunnel. Een tunnel met een scheur erin. Ja, een kapotte tunnel waar je dus wel gewoon tol voor moet betalen. Gelukkig was het wel heel gezellig in Terneuzen. We zaten in de zaal van poppodium De Pit en het zat stampvol. Heel Terneuzen was daar volgens mij. En we kregen een lesje Zeeuws-Vlaams van cabaretier Michael Harte en taalnerd Renske Berkmoes. Van harte welkom, allebei. Goedenavond. Hoi. Hoi. Ja, Renske, jij maakt een podcast volledig in het Zeeuws-Vlaams. Waarom? Per toeval eigenlijk. Ik kreeg van mijn schoonmoeder een aantal jaar geleden een boekje in het, nou ja, Kersanse dialect in mijn handen. In het wat? Het Katsanse dialect. Het Katsanse dialect, ja. Ja. En ik begon dat erin te lezen. Maar ja, dialecten zijn gewoon niet om te lezen. Dus, nou ja, goed, mijn man heeft een podcastbedrijf. En toen was eigenlijk al snel de combi gemaakt van, nou ja, dan maken we er een podcast van. Ja? Speciaal voor de Zeeuws-Vlamingen, gewoon voor een keer tussendoor te lusten. En dat er altijd alles voor de toeristen wordt gedaan, dachten we, ja, dat is wel leuk om een keer een initiatief voor ons. Vind je het mooi? Wat, mijn eigen podcast? Nee. Betaal! Ja, je eigen podcast vind je waarschijnlijk de beste podcast ter wereld. Mag ook wel worden gezegd even, een hartstikke mooie podcast. Maar vind je die taal mooi? Ik vind het een mooie taal, maar ik kan me voorstellen waarom het niet in de top 3 is geëindigd bij de meest sexy dialecten van Nederland. Waarom dan? Ja, die zachte G, daar smelten alle vrouwen voor. Maar die zachte H, dat wordt niemand nat van. Is dat ook een Zeeuwse uitspraak? Ik verschiet bijna van kleur. Je legt het net al even uit, hè? De G wordt niet uitgesproken. Maar wat is nog meer typisch voor het Zeeuws-Vlaams? Ja, de Vlaamse invloeden. Het is natuurlijk een van oorsprong Hollands dialect. Of ja, een Zeeuws dialect. Mm-hmm. Maar goed, er zitten heel veel Vlaamse woorden in. En ook heel veel Vlaamse grammatica, zoals de dubbele gaan. Ik ga op café. Dat is ook iets wat Nederlanders niet zo snel vatten. Dan zien ze mij letterlijk op het dak van het café zitten. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik zeg dat ook, maar dat meestal na 30 glazen pils. Ja, dat is jouw probleem. Michael, voor de fijnproevers, er zijn 3 soorten Zeeuws-Vlaams te onderscheiden. Hè? Hoe zit dat precies? Nou ja, je zou het misschien wel 40 kunnen onderscheiden. Als je het echt ook nog per dorp verschilt, het ook nog. Maar, we zijn niet van de taaltaliban. Nee, grofweg, land van Ulst. Land van Axel, land van Katzand. Die drie. Ja. Die drie. En zijn er dan weer subtiele verschillen tussen die drie? Nou, het dialect van het land van Ulst is echt fundamenteel anders. Dat is eerder Vlaams dan dat het... ik kijk ondertussen naar een taalkunde. Ja, die is streng. Ja, precies. Dat is eerder Vlaams dan dat het Zeeuws is. Dat is echt fundamenteel anders. Het West-Zeeuws-Vlaams is het land van Katzand. Neigt meer naar Brugge, denk ik. En, Brugge. Ja, Brugge. Juist. Nu hoor ik je bezig, Dijkstra. Brugge. Maar nou nog even, hoor. Je hebt het land van Axel, het land van Katzand en het land van Hulst. Onze redactie heeft wat voorbeelden klaargezet. Ik ben benieuwd of jullie die verschillende Zeeuws-Vlaamse dialecten uit elkaar kunnen halen. Renske, het eerste iets voor jou. Ja, zeg maar. Wat is dit, Renske? Ik zou zeggen teneuzes. Teneuzens? Ja. Ja, want wat horen we hier? Ja, bittejakkemaai. Dus bijt hij als ik hem aai. Ja. En het, is allemaal wel een beetje op de rand hier. Bittejakkemaai. Weet je hoe de band heet? De Lamaketters? Ja, volgens mij is Michael daarvan de zanger die tegenover je zit. Ja. Bijt hij als ik hem aai, ja. Ja, bittejakkemaai. Ja. Michael, het volgende fragment is voor jou. Oh ja, gisteren om een uur of pak al half vijf, heeft er een madame gestaan. Ja, zeker een uur, hè? Ja, Land van Hulst. Land van Hulst? Ja. Dit was inderdaad heel, heel Belgisch eigenlijk. Ja, precies. Dat is echt bijna Oost-Vlaams, zeg maar. Ja. Ja, mooi. Ik vind het wel mooi eigenlijk dit. Vind je niet? Nee, Land van Hulst niet. Nee. Sorry. Nee. Sorry. Het zuid Hulst, het is niet mooi. Het is lelijk. Het is nee, ieder dialect is mooi, maar... Maar in dit geval... Nee, Land van Hulst, dat is de minst mooie. Nee, ja. Ja. Land van Hulst is kut. Ja. Ik vind dat je het snel oppakt. Ja. De volgende, Renske, we moeten er even doorheen. Dit is voor jou weer. Wat wij uitgehaald hebben, hingen wij in de pauze naar de bakkers. En die hielden altijd deeg, brooddeeg voor ons apart. Hingen we deeg aan al, bon, en dan tegen dat plafond, tegen de ramenwind. Ja, maar die bleef plakken. Maar ja, dat waren ook vetplekken, niet? Ja, vetplekken, nou, Renske, nee. Het croissants. Of ja, het West-Vlaams zou ik zeggen. Katzans, hè? Ja. Ja, we horen Sergio Herman, hè? Een hele beroemde kok. Je kijkt erbij alsof je... Ik vind zijn accent zo lelijk. En, echt waar? Ja, terwijl sommige mensen zeggen... Ja, ik hoor wel een stukje Sergio Herman in jou. Dat is wel een beetje belediging. Maar Renske, je moet toch even uitleggen. Want ik denk altijd, als ik Sergio Herman zie, denk ik... Charmant, die spreekt Zeeuws. Maar wat is er mis met het Zeeuws van Sergio Herman? Er zit meer Vlaams in. Dus eigenlijk zou ik bijna zeggen, het is meer een Belg dan een Hollander. Ja. Maar ja, het is niet meer authentiek West-Zeeuws-Vlaams. Oh ja, nou, we geven het door aan Sergio. Oh, Michael, nog eentje dan. Dan deed de priester kom. En deed je bij bij jou dan, ja. Hè. Deed hij daar slapen. Maar dat is toch geen Nederlands dit? Zuid-Afrikaans? Nee, dat klopt wel een beetje. Ze woont in de buurt van Espirito Santo in Brazilië. Oh, dat zijn die... Ja, nee, je hebt dan nog een Zeeuwse kolonie. Nog. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat klopt, Renske. Jij weet daar toch wel iets van ook? Dat klopt inderdaad. Ja. Dat zijn Brazilianen? Ja. In Brazilië, die Zeeuws-Vlaams spreken? Het zijn Zeeuwen in Brazilië. Hoe lang zitten ze er al dan? In de tijd van 1858 en 1862 zijn er zo ongeveer 500 West-Vlamingen naar Brazilië gelokt, zou ik bijna willen zeggen, met een hele mooie marketingcampagne. Het was hier, de oogst was mislukt, recessie, kortom, kut. En toen hebben zij de boot genomen naar Brazilië. En dat was een beetje het beloofde land. Van hier komen we aan en hier kunnen we oogsten, boeren. En dat ging ook niet zoals het... Maar ja, goed, dan in Brazilië. Ze wonen er nog wel. Ja, dan bij in Brazilië. Het was natuurlijk een hele lange reis vanaf Antwerpen naar... Het is wel een eindje. Dus ja, dan blijf je er maar en dan maak je er maar het beste van. Ja. Ja. Laten we met één heldere taalles eindigen. Die komt uit jouw podcast. Het is het enige woord in Zuid-Vlaams wat je kan uitspreken zonder je mond te bewegen. Probeer het maar. Het klinkt alsof je gewoon al 18 kopstoten ophoudt. Maar wat zeg je? Muggengeheugen. En wat is dat, een muggengeheugen? Ja, kan je daar echt geen beeld bij voorstellen? Nee, maar ik wil zo graag dat jij het uit. Als je een avond tv ergens open, dan kan je de volgende dag last hebben van hem. Oh ja, dat je een deel van de film kwijt bent, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Michael, als frontman van een vuige rock bent, ben jij vast ook wel iemand die het vieste woord in het West-Vlaams kan benoemen? West-Zeeuws-Vlaams. Ja. Nou, het vieste wat ik zelf ooit heb meegemaakt is na een optreden. Ik dacht dat ik chance had met een prachtige blondine uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Ik stond heerlijk wat met haar te drinken totdat ze zei... Nu hak ik eerst een keer uit mijn buzzenbron. Buzzenbranden. Nou, hak ik eerst een keer uit mijn buzzenbron. Dus ja, in het Nederlands uit je buis brullen. Ja. Ze moesten heel nodig plassen. Oh. Uit je buzzenbron. Uit de Picanto, je snapt het wel. Man, wat een prachtig dialect is het Zeeuws-Vlaam toch? Wat zeg ik, heel schoon. Ja. Geweldig. Dankjewel, Michael Harten en Renske Bergmoes. Nou, Terneuzen was dat. Echt een eindweg, hoor. Eindweg. Ja. Eindweg, hoor. Eindweg, ja. Gelukkig kregen we een stuk Hermesfly mee als proviant onderweg. Ik vind dat een accent, hè. Daar kan ik de hele dag onder luisteren. Ook, ja. Weet je wat ook echt bij Zeeland past? Dat is de muziek van de Toegift. Zo! Schitterend. Vind ik gewoon de allerbeste band van 2023. De Toegift. Ja. Ongelooflijk goed. Ze speelden twee keer zelfs bij ons dit jaar. En die tweede keer, dat was in Amsterdam. En toen speelde de zanger van de Toegift samen met Punt Judith. In het onbewogen lege lucht, stiller dan verwacht, dwars door onbewoonde vreemde steden. En de zon verdrijft de nacht door straten uit een ander leven, waar de jaren langs elkaar bewegen. Als de wind vlaagt, die me terugdraait. En beweegt als alles wacht. Tussen wat er komt en lang verdwenen. Waarin niets van het verleden op ons wacht. Is hier uitverkoren. Als ik ontwaak in de horizon weg, en niks meer zeker weet, zoekend door de straten terug naar jou. Als ik stil val, niet bewegen kan, en ik vergeet dat alles wacht. Alles wacht van Punt Judith en de Toegift. Ja, dit was alweer het eerste uur van deze speciale eindejaarsuitzending van Ter Plekke. Het is tijd voor de Ster en het NOS Journaal van 9 uur. En daarna zijn we terug met nog een uur bomvol met het allerbeste van Ter Plekke 2023. Ik zal maar een oliebolletje lusten. Glaasje champagne krijg je erbij. Tot straks. NPO Radio 1. Kunststof. Wat is er mooier dan het nieuwe jaar te laten zegenen door Winti-priester Marian Markelo. Winti is de religie van de Afrikaanse Surinamers. Het is een Afro-Surinaamse spirituele vorm die ontstaan is gedurende de slavernij. Luister naar de NTR met Kunststof. Morgen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Dit wil je zo niet missen. De Eurojackpot, de hoogste jackpot van Nederland, staat nu extreem hoog. Speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop.

Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom terug bij deze eindejaarsuitzending van Dijkstra en Evenblij ter plekke. Onze tafel staat dit keer niet in Den Helder of in Apeldoorn, maar voor de verandering zitten we in een radiostudio in Hilversum op het Mediapark. Ja, maar we doen het vanavond anders dan anders. Frank en ik blikken vanavond terug op het afgelopen jaar en we zetten het allerbeste uit de plekken op een rijtje. Ja, en echt een opvallende rode draad in dit programma is de burger, de gewone man die vermorzeld dreigt te raken door de overheid of door andere grote machten. Ja, inderdaad, een soort diersoort die we eigenlijk overal wel aantreffen. Maar de bron van die bezorgdheid die loopt flink uiteen. Van de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum tot een mega-opslag van ammoniak in de buurt. Ja, burgers hebben veel om zich zorgen over te maken. Ja, en de gewone man, die laten wij altijd aan het woord. Zo waren wij in juni in de gemeente Edam-Volendam. Daar zijn burgers namelijk bezorgd over gasveld Medelie. Waar de NAM, ja, die kent u wel uit Groningen, die willen daar de komende jaren doorgaan met het oppompen van gas. Ja, we spraken erover met Hilda Razing, voorzitter van het gezamenlijk dorpsoverleg, en met aardwetenschapper Sam Gerrits. Hoi. Welkom allebei. Hoi. Ja, Hilda Razing, we hebben het over het gasveld Middelie, zo heet dat. Wat wil de NAM daarmee? Ja, wat de NAM wil is veel langer doorgaan met gaswinning. Nu loopt de vergunning tot 2025. Maar eigenlijk is nu de vraag om minstens 10 jaar, zo niet 15 jaar, langer gas te boren. En niet alleen langer, maar ook meer gas. Dus het aantal kubieke meters per jaar gaat ook nog eens fors omhoog. En jullie willen dat tegenhouden? Dat willen wij tegenhouden. En het heet gasveld Middelie, maar het gaat over een veel groter gebied. Het raakt bijna alle voormalige zeevangse dorpen en ook wel een stuk van de kernen in Edam en in Volendam. Dus het gaat om een veel groter gebied. En wij zijn ongerust en wij maken ons zorgen. En wij hebben er ook zelfs na de mooie woorden van meneer Rutte geen vertrouwen in. Ja, dat snap ik ook wel. Nou hebben we natuurlijk, het gaat vaak over die gaswinning over Groningen. Dat is natuurlijk de grootste gasbel. Maar er zijn verdeeld over Nederland meer van die kleinere gasvelden. Zoals hier dus, hè, Middelie. Al sinds 1975 wordt hier gas gewonnen. Klopt. Wat hebben jullie daar eigenlijk van gemerkt in al die jaren? Ja, nou ja, we hebben twee keer een beving gehad. Eén in Kwadijk en één in Warder. Die in Kwadijk is van 1998 en die van Warder in 2018. Mm. En ik geloof 2,5 en 2,7 op de schaal van Richter. En die in Warder, die hebben ook gewoon wel verschillende inwoners van Warder ook echt gevoeld. Okay. Naast ook schade, ook echt gevoeld. Ja, Sam Gerrits, 2,5 en 2,7 op de schaal van Richter. Hoe heftig moet ik dat zien? In Nederland kun je eigenlijk de schaal van Richter niet gebruiken. Dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik van Leslo Evers, hoofdseismologie van het KNMI. Die zegt, omdat deze bevingen zo ondiep zijn, 3 kilometer, maar normaal is 10 kilometer, dus 3 keer zo ondiep. En omdat het eigenlijk de grond zo slap is en zoveel water dat hij reageert als een drillpudding als je er met een lepel tegenaan tikt. Okay. Dan moet je eigenlijk kijken naar hoe hard die aankomt en niet naar hoe hard die wordt uitgedeeld, als het ware. De mensen hier zijn daar wakker van geworden. Dat was die van Warder. En dat betekent dat op de schaal van Mercalli, dat is de schaal die eigenlijk aangeeft hoe hard een aardbeving aankomt, was het een 5. Ja, ja. Dus is dat hoog of is dat laag? Maar op een schaal van 10 of zo? Hij gaat tot 12, net als die van Richter, geloof ik. Maar het is vrij hoog. Ja. Maar Sam, wat kun je eigenlijk zeggen, hoe groot is de kans op toekomstige bevingen? Die kans is groot. Omdat er wordt niet alleen langer gas geworden, er wordt ook meer gas gewonnen. Ik vergelijk het altijd met een stapel hout die je ergens hebt liggen. Als je erin gaat rommelen, dan gaat er op een gegeven moment gaan de planken verschuiven en dan gaat er van alles gebeuren. En het zit zo ingewikkeld in elkaar dat je eigenlijk niet weet wanneer en wat er gaat verschuiven. Ja. Dus maar Hilda zegt, hè, we maken ons daar zorgen over. Terecht. Terecht, zeg jij, ja. Ja. Ja, nou ja, simpel antwoord. Nou hebben we het erover. Hè? Ik zei het net al, we kennen allemaal die Groningen. Hè? Een hele grote gasbel. Maar je hebt veel meer van die kleinere gasvelden overal in Nederland. Hoeveel van die velden heb je eigenlijk? Ik geloof dat er op dit moment 175 worden benut. Dat is best veel, joh. Ja, dat zijn ze lang niet allemaal. De grootte van het gasveld doet er eigenlijk niet toe wat betreft de heftigheid van de aardbevingen. Want sommige mensen zeggen, dat is een klein veldje, niks aan de hand. Nee. Bij Roswinkel in Drenthe hebben ze een paar aardbevingen boven magnitude 3 gehaald. Dat is dus vrij heftig voor Nederlandse begrippen. En het is een heel klein gasveldje. Het is maar net hoe die planken als het ware. Dus die grootte die doet er niet toe, maar en maakt het uit of het leeg is? Hoe leeg het is, maakt zeker uit. Dat zie je bij Groningen heel goed. Op een gegeven moment waren ze bij 1/3 van de begindruk. En toen ontstonden de aardbevingen zo'n beetje. Ja. Dus hoe leger het is, hoe groter de kans op aardbevingen. Ja. Hilde Razing, staatssecretaris Velbrief, die ziet op basis van risicoberekeningen geen redenen om de NAM te laten stoppen. Ja. Ja. Stelt u dat niet gerust? Nee, het stelt ons niet gerust. En dat komt ook omdat wij vinden dat we niet echt helder antwoord krijgen op de risico's en op de vragen die wij hebben. Mm-hmm. En dat gaat zowel over wat de effecten zijn van de daling, hè, ook op de langere termijn. Als, van de bodemdaling. De bodemdaling, als aardbeving, gevoeligheid. Ook daar krijgen we eigenlijk geen helder antwoord op. Mm-hmm. Dus het stelt ons helemaal niet zo gerust. Ja. Nee, wij hebben er eigenlijk heel veel vragen over. Ja, ja. Maar Sam, de NAM zegt dan van ja, wij hebben hier bekeken, die risico's die zijn aanvaardbaar. Kloppen die berekeningen dan in die berekeningen? Nee, die berekeningen kloppen eigenlijk nooit. Oh? Dat heb ik niet van mezelf. Ik heb het van Adriaan Houtenbos. Die is een ingenieur die 30 jaar heeft gewerkt voor de NAM en voor de Shell. En die heeft een rapport geschreven. Dat heet letterlijk gesjoemel met bodembeweging. Je kunt het nu googlen. En dan vind je dat hij heeft bijvoorbeeld een casus dat er 6 centimeter bodemdaling is voorspeld. En het zijn er uiteindelijk 39 of 40. En dat kun je gewoon meten. Oké. Dus die berekeningen zeggen uiteindelijk heel weinig over wat er uiteindelijk kan gebeuren. Ja. Aan de telefoon hebben wij Simon Vroemen, directielid bij de NAM. Maar voor ons als sportliefhebbers ook nog bekend als oud-atleet. Simon. Ja, van de steeplechase toch, Simon? Ja, goedenavond. Ik vond het ook een hele eer dat ik bij de grote Dijkstra en Everblijf in de uitzending Ja, man, de steeplechase, man. 3000 meter rennen en als we nu dan over een waterbak of een hindernis. En nu werk je dus als directielid bij de NAM. Hoe komt dat zo? Ja, het kan verkeren. Ja, ik heb eigenlijk altijd tijdens mijn sportcarrière part-time gewerkt voor Shell en de NAM. En toen ben ik op een gegeven moment daar voltijds mee doorgegaan. En ja, dan groei je op een gegeven moment wel langzaam omhoog in zo'n bedrijf. En nu ben ik dus directielid bij de NAM. Oké. Nou goed, Simon, we hebben het hier aan tafel over de boringen in de gemeente Edam-Volendam. Men heeft hier weinig vertrouwen in die risicoberekeningen die gemaakt zijn door de NAM. Snap jij dat? Ja, ik denk dat wat ik heel goed snap is, er is natuurlijk op dit moment heel veel te doen rond Groningen. En dat heeft in Nederland algemene bezorgdheid rond aardgaswinning veroorzaakt. En dat slaat natuurlijk ook door naar andere regio's, waaronder Middellie. Ik hoor wel een paar dingen die ik toch even moet corrigeren. Ten eerste gaat de productie zeker niet omhoog. Hè? Een gasveld loopt leeg en eigenlijk wordt de productie dus elke dag minder. We zijn dus wel van plan langer te produceren, maar niet meer te produceren. We gaan overigens ook helemaal niet boren. Hè? We produceren alleen langer door. We boren geen nieuwe putten. En de aardbevingsclassificatie van het Middellieveld is een 1A en 2. En die is wel degelijk veel kleiner dan Groningen. Omdat het veld veel minder grote breukoppervlakken heeft. Dus het veld in Middellie is wel degelijk veel minder aardbevingsgevoelig dan in Groningen. Maar Simon, ik moet je even onderbreken. Want ik heb hier een brochure van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Officiële brochure. De brochure over gaswinning in Middellie. En er staat hier, de NAM heeft de staatssecretaris in september 2022 gevraagd in te stemmen met het gewijzigd winningsplan Middellie. In dit winningsplan geeft NAM aan dat ze langer en meer gas willen winnen. Oh, dus dat staat in de officiële brochure, langer en meer. Ja, en dat is juist. Hè. Doordat we langer produceren we dus ook meer kubieke meters. Ja, maar net zei je nog, van niet. Ja, maar net zei je nog van niet. Is dit nou een waterbak op de steeplechase of zo, Simon? Nee, meer is dus meer in de tijd. Maar de productiesnelheid gaat niet omhoog. De productiesnelheid gaat alleen maar omlaag. Dus de productie per maand gaat omlaag. Maar misschien heel even. Heel even, want hij wordt meer gas. En wij hebben dan, lees in de stukken, van 101 miljoen kubieke meter naar 256 miljoen kubieke meter gas per jaar. Dat is toch gewoon meer? Ja, dat is onjuist. Want ik heb geen enkel plan in mijn asset waarin ik überhaupt maar de mogelijkheid heb om cellen te gaan produceren. Ik heb het aantal putten blijft gelijk. We gaan aan de bovengrond geen nieuwe compressoren toevoegen. Dus ik kan de productiesnelheid niet eens verhogen. Ja. Maar ja, misschien begrijpt u dat voor bewoners dan toch wel heel erg ingewikkeld wordt. Ik snap het en ik hoop dat ik een heel klein beetje van die zorg bij u dan ook weg kan nemen. Want wat ik hier zeg is ook een toezegging. We hebben hier ook aan tafel zitten, Sam Gerrits. Bent u het met mij eens dat naarmate het gasveld steeds verder leeg raakt, dat het risico op aardbevingen toeneemt? Zeker. We hebben in de afgelopen 50 jaar hebben we, zoals Hilda mag ik zeggen, zijn twee bevingen gehad. En dat is dus statistisch veel minder dan in Groningen. Maar de constatering dat legere gasvelden een hogere kans op een aantrilling hebben, die is juist. Okay. Nou zijn ze in Middellie overigens wel gezegend met een leemachtige, veerkrachtige ondergrond. Waardoor dus de trillingen gelukkig ook wat minder gevoeld worden. Ze worden gevoeld, hè, dat zei Sam net terecht. Ze worden wat minder gevoeld en leveren over het algemeen ook minder schade op. Dan meneer Vroemen, weet u dat bij gasveld Middellie ongeveer 35 meters per vierkante kilometer staan, terwijl er in Groningen staan er 80 per vierkante kilometer. Dus minder dan de helft van het aantal meters. En bovendien zijn het meters die pas uitslaan vanaf magnitude 1,5. Dat betekent dat gewoon alles wat onder magnitude 1,5 was, dat is gewoon niet geregistreerd. Is dat u bekend? Dat is mij ook bekend. En er is ook een hele goede reden in Nederland dat de meeste meters in Nederland bij een magnitude bij 1,5 pas beginnen aan te slaan. Omdat bevingen onder de 1,5 eigenlijk niet voelbaar zijn. Nou, dus de meetwerken zijn aanvankelijk zo ingericht dat voelbare bevingen daar ook geregistreerd worden. En niet voelbare bevingen worden ook niet geregistreerd. Ja. Ja, het is vrij technisch. De magnitudes vliegen mij om de oren. Ik weet even niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Simon Vroemen, de band loopt. Kun jij garanderen dat er geen aardbevingen meer komen? Hier. Dan kijk, een garantie kun je nooit geven. Ik denk dat net terecht ook gezegd werd, als een veld leger is, is de kans groter. Maar we hebben er in Middellie pas twee gehad in 50 jaar tijd. Dus wat ik wel kan garanderen is dat het aantal aantrillingen in de levensduur van het Middellieveld echt totaal niet in verhouding zal staan met het aantal aardbevingen wat we in Groningen gezien hebben. Oké, dus met andere woorden, u kunt rustig gaan slapen hier in Vlaanderen. Ja, helaas toch niet. Ik bedoel, fijn de uitleg, maar over het algemeen is het inderdaad erg ingewikkeld. En ja, kijk, we houden misschien niet tegen de vergunning. Wij vragen ons wel af van waarom dat 10, 15 jaar verlengd moet worden. Terwijl iedereen bezig is met duurzaamheid, kan het dan ook niet een stukje korter. Maar wij zouden ook wel, als het dan toch doorgaat, zou zomaar kunnen, om dan in ieder geval die hele metingen, tiltmeters, hebben we in 2018 ook gevraagd, om dan ervoor te zorgen dat er veel meer gemeten wordt. Nulmeting plaatsvindt, dat er veel meer gemonitord wordt. Dat we in ieder geval in beeld kunnen hebben of de aardbevingen of zakkingen een relatie hebben met de schades. Ja, duidelijk. Simon, nog even werk aan de winkel. Ja. Ja, en ik denk ook, ik vind het goed wat hier gezegd wordt. Ik denk ook de reden dat dit soort winningsplannen ook lokaal bij de gemeentes en provincie ter inzage gelegd worden, is ook dat zienswijzen ingediend kunnen worden. En ik hoop dan ook van harte dat het ministerie die uiteindelijk aan zet is ook gewoon serieus naar die zienswijze kijkt. Ja, dat hopen wij ook. En het ministerie kan ons dan ook voorwaarden opleggen. Die voorwaarden zouden kunnen betekenen dat wij meer moeten gaan meten of andere dingen moeten doen. Ja. En die voorwaarden zullen we uiteraard gaan volgen. Ja, tot 21 juni kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Daarna zal het kabinet definitief een besluit nemen. We houden het in de gaten. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Hilda Rasing, voorzitter van het gezamenlijk dorpsoverleg. En aardwetenschapper en journalist Sam Gerrits. En aan de telefoon Simon Vroemen. Dank jullie wel. Ja, dat was toen, maar 2 weken geleden werd het definitieve besluit genomen. De NAM mag meer gas winnen uit de gasvelden Middellie, Rustenburg en West-Beemster. En mag daar ook nog langer mee doorgaan. Ja, ik heb inmiddels zin in muziek gekregen. Want toen we in Sliedrecht waren, toen speelde Le Motat in ter plekke. Hij heet eigenlijk Tato Wesselo. Goeie gast. Ja, geweldige gozer, echt. Beetje verliefd, of uurtje verliefd heet het toch? Schitterend nummer. Ja, eigenzinnige nederpop. 1 uurtje verliefd, de blikken boze rood. Warm, heet, touw, mijn hartje, ik ben. 1 uurtje verliefd, we praten zonder stem. Het is toch wel lastiger dan je denkt. 1 uurtje verliefd, de blikken boze rood. Warm, heet, touw, mijn hartje, ik ben. 1 uurtje verliefd, oh kom maar met me mee. Wil ik zeggen, maar die ballen heb ik echt. Ooh, baby. 1 uurtje verliefd, oh ik ben zo goed, baby. Wie weet had het misschien. Oh ik ben zo 1 uurtje verliefd. Ik tel tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als ze opstaat, dan loop ik erachteraan. Ik heb het alleen nog steeds niet gedaan. Scheisse, nu is het te laat. Ik weet niet eens waar ze heen gaat. Had ik nou maar de naam en de nummer gevraagd. Ja, Le Motat was dat met 1 uurtje verliefd. Weet je dat mijn kinderen dit het hele jaar gedraaid hebben? 1 uurtje verliefd. Oh, ik weet niet, een schitterend nummer. Heerlijk. Je luistert naar het beste van Ter Plekke, waar Frank en ik terugblikken op het afgelopen jaar. In het eerste uur gingen we terug naar Terneuzen. Dat was takkenver rijden. Zo. Weet je waar ook echt ver was? Heerlen. Ach, eindeloos. Weet je dat nog? Ja, Heerlen. Absoluut, ja. Mooi. Limburg. Maar ja, dan heb je in elk geval nog de A2 om je vast te houden. Dat is gewoon de A2. A2, tot aan Geleen. En Heerlen, dat heeft kopkaas, hoofdkaas. Ja, de hoofdkaas is nog. Ja, kopkaas is wel anders. Frank. Ons motto is, je kent de streek pas echt als je weet wat ze in hun mond stoppen. Kopkaas. En daarom was het in Heerlen tijd voor een ter plekke klassieker, namelijk de proeverij. Vandaag staat er een echte Limburgse klassieker op het menu, namelijk hoofdkaas. De hoofdkaas voorspelt al weinig goed, maar we moeten er toch aan geloven. En de man die ons erheen gaat slepen is Harold Gubbels, geboren Heerlenaar, die samen met zijn vrouw Limburgse recepten bundelde in een boekje. Inmiddels zijn er al 7 van die boeken verschenen. 8e is in de maak. Harold Gubbels, goed dat je er bent. Dankjewel. Goed dat je er bent. Harold, even eerlijk, hoofdkaas... Huidvlees. Ja, huidvlees, dat vind ik minder goor klinken dan hoofdkaas. Ja, kopkaas klinkt helemaal niet. Ja, dan wordt het echt heel smerig. Ja, dat bedoel ik. Maar het zit er wel in. Helaas. Het zit er allemaal in. Het zit er allemaal wel in. Ja. Maar wat is het dan precies, hoofd? Je, misschien even heel kort historie. Hè? Mijn opa en oma, mijn opa was ook medewerker. Hè? En die hadden na het zware arbeid, die hadden dan nog ergens wat varkens thuis in de tuin lopen. En als je zo'n beest hebt voor de slacht, dan ga je ook alles gebruiken. Ja. Ja. Dus je gebruikt ook het bloed. Dan maak je dan de balkenbrei of de bloedworst van. Bloedworst. Ook een beetje raar eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Ja. En dan zit je nog met een kop. Ja, wat moet je daarmee? Nou goed, daar halen ze de hersens uit. Hè. Die kop die wordt helemaal leeggemaakt. En dan heeft ooit iemand bedacht, als je dat nog gaat koken en je gaat nog lekkere kruiden erbij gooien, dat gewoon heel erg lekker is. Maar even toch voor mijn begrip, hè. Je hebt dus het hoofd van een varken. Ja. Een verken. Werk. En dat kook je dan? Nee, wacht, je snijdt hem door midden. Je snijdt hem door midden? Je haalt de hersenen eruit. Hersenen eruit. Dus het gaat zich vooral over het vlees. Hè, van, en de wangen zijn heel erg lekker. En de kinderbak, daar gaat er nog iets van spek bij. Kinderbak? Ja. Spek? Ja. Iets van spek bij, voor de smaak. Ja. En daar gaat ook wat voor lever in. En vroeger hadden ze natuurlijk heel weinig kruiden. Als je tegenwoordig een recept wil maken, dan moet je eerst 24 supermarkten af voor alle kruiden te kopen. Ja. En vroeger hadden ze peperzout, nootmuskaat en dan wat je paprika. Maar het heet dus hoofdkaas, maar het is eigenlijk gewoon vlees. Het is vlees. Het is maar waarom wordt het dan kaas genoemd? Ja, omdat het gesneden wordt in lapjes, normaal gesproken. Hè? En kaas snij je ook in lappen. Ja. Dus ja, goed, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, zijn lapkaas. Ik heb het ook meestal van plak, maar jij bent over een lapkaas. Een lapkaas. Waarom niet? Ja, je bent hier wel een zuiden. Ik heb hier naast ons op die bordjes, Frank. Ja, het kijkt mij aan en ik heb echt helemaal geen zin. Pak het er eens bij, Frank. Ik doe pak het op karakter, omdat ik je voor betaald heb. Ja, nou goed, er waren dus 2 soorten. Hè. Ik zou beginnen met het zwartbrood. Roggebrood noemen jullie dat dan. Het is eigenlijk een beetje, ik moet het een beetje omschrijven, hè, voor mensen die thuis zitten te luisteren. Het is een beetje alsof je een plakje grauwig vlees. Mag een rauwe frikandel. Ik denk als Frank een avond op stap is geweest, dat het dan ook zo uitziet. Heb je het nou over mijn gezicht of over... Hetgeen wat kan gebeuren. Goeie hap. Ik neem ook een goede hap. Maar neem je dat nu op dat brood? Ja. Ik doe het gewoon beschaafd met een vork. Nou, dat kan ook. Wat? Fantastisch. Ja. Ja, nee. Maar we proeven een leverworst. Ja, inderdaad. Het proeft een beetje naar lever. Ja, goed, er zit natuurlijk lever in, hè. Dus, maar het is, je zult zien, het geeft toch een wat pittigere nasmaak. Ja, pittige nasmaak. Je proeft die kruiden. Ja. Die kinderbak. Ja, dat is vlees. Ja, huidvlees. Maar in principe, als je hem gaat koken, hè, dus die halve kop die ga je koken. Als je gewoon water aan de koken is, flikker je het water weg en dan begin je weer opnieuw. En iedere keer maar afscheppen, die eiwitten moeten weg. En dan blijft dit product blijft nou, als je hebt natuurlijk de ambachtelijke slager. Als je een fatsoenlijk vlees hebt, hè, dan kookt het vanzelf in tot een vaste massa. Ja. Je hebt natuurlijk ook fabrieksmatig. En dan gooien ze er allerhande conservatie. En je hebt ook de goedkopere. Die vind ik altijd smaken naar azijn. En azijn heeft ook weer zo'n beetje de gave om het langer goed te houden. Ja. Dit is echt een week in de ijskast en dan moet je het op hebben, want anders dan kun je er niks meer mee. Ja, maar als je dat dan kookt, hè, hou je dan op een gegeven moment ook die schedel van het varken? Hou je die over? Op het moment dat je dus een uurtje 4 of 5 heeft die schedel zitten koken, dan ga je hem plukken. Dus dan ga je het vlees ervan afhalen. De ja. Tong leg je nog even apart, want die wordt ook dingetje. Die krijg jij straks mee naar huis. Ja. Dan laat je die nog even lekker een paar uur trekken in de bouillon. Ja. Dan gaat die tong er weer bij, hup, in de gehaktmolen. En als het goed is, als je het goed gedaan hebt, dan stolt die in tot een vaste massa. Okay. Ja. Ga je dit, kijk, want we hebben nu we hebben twee soorten, hè, op roggebrood, ja. Ja, maar we hebben ook een vlaai. Ja, maar ik moet het even uitleggen weer voor de luisteraar. Okay. We hebben nu net een plakje gehad op een stukje roggebrood. Ja. Maar wij reizen af naar Limburg en dan denken wij fly. Ja. Hè, lekker kersenfly. Ja. Maar nu is er dus ook hier... Kopkaasfly. Staat hier een kop... Huidvleesfly. Huidvleesfly. Huidvleesfly. Dit is een fly van huidvlees. Ja, nou goed. Mag ik heel eerlijk zeggen dat ik dat echt een heel smerig idee vind. Ja, in die combinatie. Het is alsof je een beetje zegt... Wil je graag haring met slagroom erop, of zo? Dat is lekker vinden. Of boterkoek met smeerkaas. Goed, het is een... Of een milkshake met palingsmaak. Ja, makreel erin. Tegenwoordig hebben we frikadellenvlaaien. Is dat dan lekker? Nee. Dat vind ik ook niet normaal. Ik vind dit ook niet normaal. Ja, maar dat is geweldig, man. Ik moet eens proeven. Proef eens. Ja, moet dit proeven? Het moet. Maar dit is in principe dus hetzelfde, maar dan niet op roggebrood, maar op met een vlaaien. Een hartige vlaabodem, een gistdeegbodem. Die heeft mijn vrouw morgen zitten bakken. Mensen die kijken alleen onder jou en die roepen nu al... Ja. Alleen maar de aanblik van jou... Hebben hier wel mensen iets geproefd? Smaakt die? Hé, hey, kiek. Dat bedoel ik nu, hè? Mensen die knikken dat ze het lekker vinden, ja. Nou, ik proef wel... Ik heb ze allemaal €5 gegeven tevoren. Maar ik proef wel dat het goed gemaakt is. Uh-huh. Ja, het is zeker heel goed. Ik vind het heel zuur. Ik vind het echt... Ik vind het lastig binnen te houden. Ja, toch? Er zit een zuurtje in, klopt dat? Ja, er zit een behoorlijk zuurtje in. Een beetje azijn in, hè? Ja, ja. Ja, ik vind het wel, je ziet dat er met liefde aan is gewerkt. Eet je dit nog in een speciale tijd of zo? Nou ja, die vlaai, dat is eigenlijk een carnavalsgrapje geweest. En die wordt in de streek waar wij tegenwoordig wonen, wordt die met de carnaval nog altijd gebakken. Maar goed, ik kan me voorstellen... Wat drink je erbij, Harold? Vooral een lekker glaasje gulpen nog. Ik wil wel een pils eigenlijk erbij. Ja, dat vind ik ook. Je moet hem wel wegspoelen. Ja. Ja, wegspoelen. Nou ja, er blijft nog een klein stukje over, maar dat bewaren we voor de koempels. Want die zitten er toch voor lekker naar te kijken hier. Ja, zo. Die hebben er zin in. Dus, wil jij nog een kopkaas mee naar huis? Nee, ik ben voorzien. Harold, dankjewel. Dankjewel voor de kopkaas, okay. De hoofdkaas, de huidvlees. Ja. Weet je wat mij nou opvalt bij die proeverijen waar het eigenlijk een beetje ranzig wordt? Nou? Dat jij altijd de proeven een beetje aan mij overlaat. Ja, maar jij steekt altijd makkelijker de dingen in je mond. Nee, dat is echt niet waar. Ik vind het namelijk al helemaal niet lekker. Laatst in Friesland in Jouweren, dan weer niet, hè. Maar toen hadden we allemaal lekkere koeken. Maar die kopkaasvlaai, die heb jij bijna niet aangeraakt. Goed, we moeten door. We kunnen geen jaaroverzicht maken zonder meer vrouw op straat. Absoluut. De rubriek waarin onze redacteur Els Knapen elke week een vlammend betoog uit voor een bijzondere vrouw die een straatnaam verdient. En dat deed ze ook in Den Bosch. Ook ik, Mariam Hassouni, wil meer vrouwen op straat. Ja, je verwacht het niet, maar ook in Den Bosch struikel je dus niet over de straten en pleinen die vernoemd zijn naar vrouwen die dat wel zouden verdienen. Nog altijd zijn er veel meer mannenstraten dan vrouwenstraten. Dat is voor redacteur Els Knapen reden om hier weer aan te schuiven. Ja, Els, welke vrouw uit Den Bosch prijkt hier dus nog niet op een straatnaambordje, terwijl dat wel de hoogste tijd is? Nou, dat ga ik jullie zo vertellen. We hebben allemaal natuurlijk meegekregen deze week dat die originele NSDAP lidmaatschapskaart van Prins Bernhard is opgedoken. Er zijn in Nederland maar liefst 464 straten naar deze man vernoemd. Mm-hmm. En dat is geweldig nieuws, want er komen 464 straten vrij. Ja, nou, dat lijkt me überhaupt al een heel goed idee. Dat wou ik zeggen. Nou, is het hier in Den Bosch ook nog zo dat de Prins Bernhardstraat, dat daar de oude synagoge staat? Dat leek mij... Het wordt echt steeds pijnlijker. Het leek mij een hele goede reden om eens met die straat te beginnen... en die te vernoemen naar een vrouw, een Bosse vrouw... die het slachtoffer was van de nazi's, Roosje Glazer. Een getalenteerd danseres die met haar man Leo hier samen in Den Bosch... een florerende dansschool had. En ironisch genoeg, in 1936 heeft zij nog met haar man... een groot feestbal georganiseerd... ter ere van het komende huwelijk van Juliana en Bernhard... die toen nog lid was van de NSDAP. Ongelooflijk.

sing a song so that people can dance and sing along. I'd be keeping it low-key. What about karaoke? Missing a beat, feeling the heat. What a sweet surprise. Wouldn't it be nice to do some living before I die? We zetten onze ter plekke tafel heus niet alleen in de regio. In dorpen waar iets aan de hand is met een aanvliegroute, een AZC of een aardgasveld. Soms komen we ook gewoon uit de grote stad. Ja, en nu gaan we naar een fragmentje. Dat gaan we helemaal integraal uitzenden van A tot Z. Met de complete inleiding van jou eraf vast. Vind je dat niet leuk? Ja, heerlijk, gewoon even heerlijk. Tijd voor jou, de enige echte Hagenezenaar, Frank Evenblij. We gaan het hebben over hoogstaande literatuur die mij heel nauw aan het hart legt. Want het gaat om de gozer die gehuld in Camping Smoking zich beklaagt over die scheidreigers. En wat de gemiddelde voorbijganger toewerpt, krijgt een blaffik graftak. Jawel, Haagse Harry. U hoort het. Pure Haagse poëzie. Schitterend, Frank. Ga door. Ja, ons kent het niet Haags genoeg wezen. Het is een verrijking van de Nederlandse taal. En dus praten we verder over Haagse Harry met cabaretier en moordgozer Sjaki Bral. Dankjewel, jongens. Frank, bij jou zit het wel goed, hè? Ja, toch? Ja, het is ook geen zorgen te maken. Maar Sjaak, mooi dat je er bent. Want de geestelijk vader van Haagse Harry is, of was moet ik zeggen, was Marnix Ruup. Was een goede vriend van jou. Zeker wel. In 2014 is hij helaas overleden aan kanker. Ja. Of Haagse Harry zou dan zeggen, hij heeft nou een tuin op zijn buik, zeg ik dat goed? Ja, een tuin op zijn buik. Ja, tuin op zijn buik. Hij is de mollen van dichtbij gaan bekijken. Ja. Zes planken gaan leggen. We hebben daar heel veel uitspraken voor natuurlijk. Definitief gestopt met roken. Ja, precies. Maar hoe kwam hij nou ooit op het idee van Haagse Harry? Nou, ik moet je vertellen, Marnix Ruup, dus de geestelijk vader van Haagse Harry, de tekenaar, die komt eigenlijk uit het Benoordenhout. Dat wil zeggen, dat is een wijk in Den Haag, een chique wijk. We hebben eigenlijk drie chique wijken in Den Haag. Dat is de Statenkwartier, Vogelwijk en Benoordenhout. Ik wou het bijna zeggen, wij noemen het Benoordenhout. Ja. Of bejaardenhout, noemen we het ook wel. Oké, maar chique wijk in ieder geval. Een chique wijk. Zijn vader was rechter, dus die woonde daar ook in een chique wijk. Alleen Marnix ging op zichzelf wonen, kwam terecht in de Schilderswijk. En wat er toen gebeurde, was dat een jongen van het zand, zoals ze dat noemen, die kwam terecht op het veen. Ja, en toen ging er iets raars in dat hoofd gebeuren. Marnix was een jongen van 13 ambachten, 60 ongelukken. Ja. Dus die had eigenlijk nog niet echt een baan gevonden. Hij repareerde horloges bij de V&D. Zat al een beetje te kribbelen. Van kind af aan zat hij altijd op te tekenen, hoor. En uiteindelijk is toen Haagse Harry ontstaan. Omdat hij die daar is gelopen in de Schilderswijk. Ja, de Schilderswijk is nu veranderd natuurlijk. Maar in die tijd liepen daar nog jongens rond in wat we dan noemen een camping smoking met een matje. Ja, precies. En natuurlijk altijd bereid om een gesprek aan te gaan. Het liefst verbaal. Maar als het even kon ook met de vuisten. Ja. Dus het was altijd wel. Voor hem was dat een uitermate interessante periode. Is geïnspireerd geraakt daardoor. En heeft toen Haagse Harry bedacht. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk was gelijk een succes. Maar wanneer zag hij nou officieel het levenslicht, Harry? Harry is begonnen in een blad dat heette De Doem. Dat was een uitgaansblaadje. En zijn broer Robert Jan, met wie we natuurlijk met z'n drie hebben altijd al die mooie boekjes gemaakt. Groen gele boekje en van alles en wat. Robert Jan was daar de redacteur van. En die zei, joh, Marnix, je kan leuk tekenen. Laten we nou zijn tekening van Haagse Harry in dat blad zetten. Dat was begin jaren 90, geloof ik, 93 was. Ja. En die tekening was Harry die dan een gedicht voor stond te dragen. De poëtische proleet noemde die dat. Ja. En dat was een romantisch gedicht. En dan zag je Harry achter de microfoon en die zei dan alleen maar kankerhoer. Ja. Nou, veel romantische ketten die krijgen jongens. Nee. Laat je eerlijk weten. Nou, dat sloeg in als een bom. Ja, ik vind het heel de Haag. Hier aan de hand. Ja. Toen is Marnix begonnen met die strips. Ja, en dat was een enorm succes. Uiteindelijk al die stripboeken gemaakt, honderdduizenden van verkocht. Hè, vergis je niet. Er werden er net zoveel van verkocht als een Suske en Wiske. Maar waar gaat die strip dan eigenlijk over? En het personage snap ik. Ja, het personage is natuurlijk. Haagse Harry is de man die door de Haag heen loopt zich afvraagt wat is hier allemaal aan de hand. Moet je één ding heel goed beseffen. Haagenezen, de echte Haagenezen, hebben van nature een autoriteitsstoornis. Wij hebben een probleem met autoriteit. Dus wat gebeurde er met Haagse Harry? Die zet zich af tegen de politiek. Tegen het Koningshuis, wat we hier natuurlijk hebben. Politie. Politie, alles wat aan autoriteit uitstraalt. Dat was eigenlijk de kern van Haagse Harry. Dus het was eigenlijk altijd animositeit. Er was actie, er was altijd een probleem. En dat werd door Harry dan wel even opgelost. Ja. Meestal verbaal natuurlijk. Maar ja, er zijn ook wel schrikbarende tekeningen van mensen die worden overreden en dergelijke. Ja, okay, ja, het was wel vrij grof. Was het voor Marnix ergens ook een beetje een afrekening met zijn eigen jeugd en trauma misschien? Ja, ja. Nou ja, goed, dan komen we bij, op een ander ding. Marnix komt natuurlijk uit, wat ik zeg, bij Noorden. Ja, dus we tekenen dat van zich af. Maar hij heeft ook geen goede jeugd gehad. En ik denk dat dat ook wel degelijk ermee bijgedragen dat hij is gaan tekenen. Mm-hmm. Dat was voor hem een uitlaatklep. En we weten inmiddels, denk ik wel, het is ook door de documentaire van Bart Grimbergen naar buiten gekomen, ja, dat hij misbruikt is door zijn vader. Ja. En dat uiteindelijk wel. Ik heb hem goed gekend, Marnix. We hebben het er ook wel eens over gehad, natuurlijk. Dat was voor hem een iets wat hij. Dat trauma heeft hij geprobeerd te verwerken door haar, sorry. Door zich af te zetten tegen de elite, zijn vader, weet ik veel. Ja. En dat ook, denk ik, te verwerken. In mijn optiek had er geen Haagse Harry geweest als er niet toch iets was gebeurd in dat leven. Okay. Die jongen is geknakt geweest in zijn jeugd. Ja. Jij zei het al, Bart Grimbergen maakte die documentaire. Hè? Over Haagse Harry. Na. En, sorry, na? Jij zei no, maar het is na. Ja, jij zei ja. Kap no. Ja. Ik kom uit twee. Kap no. Ja, nee, maar het is ook, kijk, ik snap het ook wel. Want kijk, als je het ziet, is het bijna niet te lezen. Want het is fonetisch opgeschreven. Je moet het hardop lezen. Ja, maar Erik is een tukker, maar die noemt zichzelf de Ivonier van de streektalen. Weet je wel? Ja, die, zo ziet hij er ook uit. Ja, ja, precies. Maar, dankjewel, dankjewel. Maar probeer jij nou, kijk, ik heb hier dat boekje, Sjaak, wat jij ook hebt gemaakt. Ja, dat is de Haagse cursus. Ja, Haagse cursus. Kijk, ja. Pak eens even hier gewoon dit stukje. Dat is dus fonetisch geschreven. Probeer jij dat nou eens op te lezen. Hardop, hè? Krijg nou het zuien aan je uitgebladen puistertronie. Ik kom het dorp niet in, want er hangt een raakgoorde over de ergste eindroute. En dan leg een fratje te ouwehoeren dat ze zo nodig uit de douws met de knippen de Dit klinkt gewoon voor geen meter. Echt. Ja, dit is gewoon alsof je wat aan je gebit hebt. Dit is gewoon Twents met gewoon last van mijn keel zo langzaam erop, weet je. Terwijl het niet zo ingewikkeld is, Erik. Nee, het is helemaal niet ingewikkeld. Ja, maar nou, ik vind het eigenlijk wel ingewikkeld. Nee, het is heel simpel. Eigenlijk, en dat merk je ook, omdat ik ben de Tukker, dus hij een andere afkomst. Wat essentieel is, als je het haast wil leren, als ik het even mag vertellen. Ja, dat is een cursus. Je bent er nou toch. Essentieel is je gemoedstoestand. En dat moet een gemoedstoestand zijn van geïrriteerde onverschilligheid. Ja. Hoe krijg je die voor elkaar? Gun een jaar en daar gaan wonen. Ik garandeer succes gegarandeerd. En dan komt het erop aan om, en dat is heel belangrijk, fysiek je onderkaak te ontkoppelen. De onderkaak moet ontkoppeld zijn. Wij Haagse is een luie taal, het moet in één keer uit je huid naar boven komen. Ja. Nou, hoe ontkoppel je nou je onderkaak? Gewoon naar ADO gaan. Ga naar Binnen Noord. Ja. En roept daar drie keer keihard Ayers, Ayers, Shalom. Nou, dan zit je kaak wel los. Is je kaak wel los. En dan kun je beginnen met het uitstoten van die kreten. En dan zeg je gewoon, Erik, Aula. Ja. Auwe. Nee, nog te gearticuleerd. Eén jaartje Den Haag. En ook, hoe lang je ook weg bent, dan blijft het ook hangen. Maar ik wil toch nog iets over het Haag zeggen. Hè? Ik zag van de week, ik zag van de week een nieuwsbericht. En dat ging over een Haagenees in Terneuzen. Ja. En die werd gesolliciteerd bij een uitvaartorganisatie. Ja. En die werd afgewezen. Ja. Ja. Reden, hij zou te Haags praten. Ja. Je kent het verhaal, hè? Ik ken het verhaal, ja. Nou, heel Den Haag spreekt daar schande van. Ja, maar we hebben een fragmentje gevonden bij Omroep West. En dan hoor je die man praten. Hmm. En dan zeg ik, ja, we gaan jou niet aannemen, want je hebt de Haagse accent. Nou, dat ken ik gewoon niet. Zo ben ik geboren en zo is het. Ja, wat doe je eraan? Ja, wat doe je eraan? Hij lijkt een beetje op Dik Advocaat. Ja, maar ik snap het bij Terneuzen, jongens. Dan zitten we in Zeeland. Ja, maar ik begrijp het ook niet. Dan moet je volgens mij alleen maar de kisten dragen. Dan ben je een kraai, dan hoef je toch ook niet te lullen. Kijk, je kunt ook diep in Zeeland niet zeggen. We zeiden bij de uitvaart van de. Jawel. Ja, mevrouw, bent u een bakje pleur. Ja, dat wordt lastig natuurlijk. Maar kijk, Zeeland, op het begin is natuurlijk Zeeland. Hè? En Zeeland is een prachtige provincie. Voor een mossel. Wat moet je daar als voorbeeld Haagenees doen? Daar begint het natuurlijk al mee. Ja. Die Haagenees zit fout al, vind jij? Ja, we gaan hier moeten blijven. Dan moet je te neuzen. Ja, dan moet je naar idee. Te neuzen is niet het einde van de wereld, maar je kan het daar vandaan wel zien liggen, kan ik je vertellen. Ja. Ja. Ik hou wel van de verse mooie. Hey, maar ik wil nog even toch op terugkomen op het feit dat jij dat dus ook al moeilijk kan voorlezen. Ik vind het lastig. Maar er is ook, we hebben als het goed is een fragment dat zelfs Haagenees het moeilijk vinden om dat stukje voor te lezen. Kan je niet uit je ogen kijken? Je krijgt een vet hart. Nou, ik ben echt de Haagse. Maar dat kan ik echt niet lezen. Ja, de lettertjes zijn niet zo moeilijk, maar het staat er een beetje vreemd op. Het is net of het Turks is. Kankerhoa! Ja, dat zeg ik wel eens hier als ik kwaad ben, eerlijk gezegd. Ja, tering, ja, ik heb me aangepast hier. Het komt er wel lekker uit. Ja. Vrijdag was een kankerhoer, dat zeg ik dan. Ga je heel goed herhalen? Dat vind je gewoon leuk om te herhalen? Ik ben curieus Radio 1. Dat iemand zegt dat het is goed voor ons imago, dit gesprek. Ja, ik heb het al in de gaten. Ja. Sjaak, jij gaat ook nog een stukje voorlezen. Ja, nou, ik heb... Kijk, Haagse Huis is een strip. Dat wil zeggen, dat is een heel verhaal. En om dat hele strip voor te gaan lezen, is ook eens zoiets. Maar ik heb natuurlijk een paar voorbeelden meegenomen van de humor van Haagse Harry. En ik zat bij een vraag weer. Ik het voorbeeld lezen. Zou je het niet weer... Nee, lees jij voor. Nou, we zien hier Haagse Harry samen met zijn vrouwtje. En zijn vrouw vraagt aan hem, als ik bij je weg zou gaan, zou je me dan missen? Waarop Harry antwoordt, enkel als je heel snel kan bukken. Ja, goed. Perfect voorbeeld van Haagse Harry. Ja, leuk, sterk. Ik heb hier nog Harry bij een snackbar. En die zegt, doe mij een patatje pinda. En de man achter de balie vraagt vervolgens, wat voor saus wil erop? En noem me geen pinda, ik ben een Chinees. Is misschien ook eentje. En ik zei het al, het afzetten tegen het Koningshuis. Misschien ook leuk om even te laten zien dat we hier dus... Maxima en Willem-Alexander. Ja. En Maxima zegt tegen Willem-Alexander, een beetje dom dat inburgeren. Want dat werd ze toen en ze werd ingeburgerd. Ja. Waarop Willem zegt, kap nou, dat is voor burgers. Ik ga jou persoonlijk inkoninginnen. Lekker. Lekker. Heerlijk, lekker. Ja. Nou, je wordt bedankt, ouwe mafklappen. We moeten vragen. We hebben nog 50 seconden. Maar Sjaak, is dit nou literatuur voor in of voorbij het haardvuur? Dat hangt er wel van waar je woont. Ik denk, in Zeeland gooien ze het in de open haard. Ja. Voor de energierekening. In Den Haag is dit natuurlijk hogere wiskunde literatuur. Hoger dan dit kan je niet komen. Zo ik iets ben ik een Hagenaar. Maar dan toch echt Haagse Harry. Dat is toch uiteindelijk het summum van literatuur. Absoluut. Sjaak Brouw, dankjewel. Dankjewel, jongens. Ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, Terneuzen is niet het einde van de wereld, maar je kent het vanaf daar wel zien liggen. We hebben toch prachtige tijden gehad in Terneuzen. Absoluut. Goed, deze eindejaarseditie van Ter Plekke wil ik toch afsluiten in de regio, in Raalte. Wij waren daar midden in de zomer, mussen vielen van het dak, en Gerard Oosterlaar die kwam langs en hij was een van de schrijvers achter de megahit Busje komt zo. Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja, zeker, ja. 5 weken op nummer 1 in de top 40 in de jaren 90. En Gerard vertelde wat voor een busje dat nou eigenlijk was. Dat is niet zomaar een bus. Wat is dat eigenlijk voor een bus? Het is de metadonbus. Ja, de metadonbus, even voor de jongere luisteraars. Metadon. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat ook alweer? Ja, wat is dat ook alweer, metadon? Metadon is, dat geef je aan heroïneverslaafden om te zorgen dat ze makkelijker kunnen afkicken of hun leven wat vermakkelijken. Nou goed, dus dat nummer gaat over een metadonbus. Maar hoe kwam jij, Gerard, op het idee om dit nummer te schrijven? Nou ja, ik werkte als verpleegkundige op de metadonpost in Deventer. Hè. Ik was de eerste verpleegkundige. Ik wist eigenlijk niet zoveel van metadon, maar het was iets nieuws. En jaarlijks was er een metadonstudiedag. Want metadon was een beetje vreemd in het oosten van het land ook. Dus we hadden in Oost-Nederland alle metadonposten die bij elkaar. Die hadden één keer per jaar een studiedag. En het leek de organisator wel leuk dat ik daar een liedje over zou schrijven. Ja. Dus ik dacht, een liedje doen. Net in die tijd zouden al die metadonposten die er waren verdwijnen en vervangen worden door een rijdende bus. En dat vonden we eigenlijk een slecht idee, want ik zat op die metadonpost, er kwamen de jongens, er sprak dat je was aan. Gewoon een vaste plek. Het was een vaste plek. Hè? Elke stad had zijn eigen metadonpost. Maar nou ja, dat was te duur. Of mensen vonden het toch een beetje raar dat al die heroïneverslaafden daar naar zo'n post gingen. Kwamen, die bus die ging weer weg. Die bus die ging weg. De mensen konden erachteraan lopen, een drankje halen en dan was, niemand had er verder last van. En dat vonden wij ik vond het een super slecht idee om dat te doen. En toen dacht ik, ik maak een liedje over hoeveel ongelukken er kunnen gebeuren als je de metadonpost vervangt door een rijdende bus. Ja, dat was de moraal van het liedje. Ja, ja, het succes van het nummer zit hem natuurlijk ook in het aanstekelijke refrein, maar ook in de verrassende clou. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit. En bij het oversteken keken zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadonbus die hen beiden overreed. De andere junks maar wachten, want hun busje kwam too late. Ja, maar het is dat is nog eens een clue. Maar weet je wat ik zo mooi vind, Gerard? Dat het is eigenlijk een kritisch liedje. Het is wel een kritisch liedje, maar mensen vonden het allemaal een grappig deuntje. En, ja, maar hoe gaat het dan? Van, heb je eigenlijk een grappig, mooi cabaretliedje gemaakt voor op een studiedag? Ja. En opeens heb je een nummer 1 hit. En geen zuinige, toch een hele Hollandse vraag, hè? Hele veel geld aan verdiend. Ja, zeker. Ja, ontzettend veel geld aan verdiend. Bakken geld. Ja, bakken geld, ja. Het komt met boelo's. Dus ja, precies. Ja, bij Malinim stonden ze zelfs in de file om het aan te brengen. Ja. Nee, maar Ja, je verdient er natuurlijk wel wat mee. Maar kijk, we hadden een manager en die zei van... ga maar even aan de kant met je lokale manager, Wout van Doleweert uit Utrecht. Die zei van, ja, die reed toen ook met al die artiesten. En die zei van, jongens, niet lullen, zakken vullen. Dus we deden 3 optredens op een avond van 20 minuten of zo. En dan 3 avonden achter elkaar. Dus ja, we toerden van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens door het hele land. Ja, en wat speelde je dan allemaal? Ik kon helemaal niet zingen. Ik kon eigenlijk niks, jongen. Dus ik, speelden jullie alleen maar Busje Komt Zo? Nee, we speelden ook nog wat andere liederen. Want ze zeiden op een gegeven moment van... ja, dan moet je Boer Harms doen en nog een nummer van Normaal of zo. Ik zei... we doen alleen maar eigen nummers. Ja, artistieke vrijheid van Hulp. Artistieke vrijheid. Dus ja, we hadden heel veel liedjes gemaakt in dialect. En zo'n orkestbandje gemaakt. En we zongen die liedjes. Alle mensen hadden zoiets van, is dit dat toch voor een gelul, weet je wel. Een paar discotheken later. Ja, speel maar 2 keer het Busje en laat de rest maar zitten. Die hadden elkaar al doorgepraat. Ja. Dus wij speelden 2 keer het Busje, incasseerden het geld en dan gingen we weer verder. En mensen wilden helemaal niet luisteren naar het andere. En... maar wat ik zo prachtig vond, want wij zaten natuurlijk al met dingen over op te zoeken en met elkaar over te kletsen. Jullie hebben ook ooit nog opgetreden in het Olympisch Stadion, ja, voor de wedstrijd van Ajax. Jazeker, ja, ja. Een Champions League wedstrijd, Ajax tegen de Grasshoppers. Ajax tegen de Grasshoppers. Belangrijke wedstrijd. Ja, dat was een hartstikke belangrijke wedstrijd. Het stadion zat vol, 40.000 mensen zaten daar. Nou, wie had dat gedacht? Dan zit je ineens met je gitaar. Oh, ik denk, wat heb ik me aangehaald, weet je wel. Maar op een gegeven moment was Bas, die zei altijd van... Bas, jouw compaan? Zal meer worst wij gewoon doen en trekken we er niks van aan. Nou, ik denk van ja. Dus we speelden en dan moesten we ook nog 2 keer het Busje spelen in de pauze. Ik zei 2 keer, ik zei, goh, we hebben een heel mooi liedje over Ik Word Prof. Dat ging over een profvoetballer. Ja, maar daar zijn we al meer in gezien. 2 keer gewoon, hetzelfde truc. 2 keer Busje. Nou, de eerste keer zongen de mensen nogal mee. En een paar Luttenbergers op de tribune. Hé, geit, weet je wel. Groot succes. Ja, oh, mooi. Ja. En voor onze Zwitserse vrienden nog eenmaal het Busje Komt Zo. En allemaal mitklappen. Nou, maar toen begonnen de eerste te fluiten. En even later het hele stadion, 40.000 mensen, die floten ons uit. Oh. En, maar we hadden zoiets van, ja, tot het einde doorzingen gewoon. Weet je. Ja, je wordt er goed voor betaald. Diepe buiging gemaakt. Ja, Gerrit, we zeiden net al, jouw compagnon Bas van Toren, die overleed een half jaar geleden ongeveer. Yes. Jullie hebben meer dan 30 jaar samengewerkt. Hoe kwam zijn overlijden bij jou binnen? Nou, heftig. Niet plotseling, want ja, Bas was iemand die zich eigenlijk langzaam al terugtrok uit de maatschappij. Het was steeds, de laatste jaren, de optredens gingen zo moeizaam. Hij had er geen plezier meer van. Hij moest zich echt slepen naar een optreden. Hij was altijd blij als hij weer thuis was. Gaandeweg ging zijn deur dicht, er kwamen geen mensen meer binnen, de gordijnen gingen dicht. En ik werk zelf als bemoeizorger, dus... zorgwekkende zorgmeiders achterna. Dus mensen waar het slecht mee gaat, die probeer ik op te zoeken. Gaandeweg werd Bas die werd eigenlijk een soort cliënt van mij. Ach. Weet je wel, hij deed de deur niet meer open. Iedereen maakte zich zorgen om hem. We dachten van, nou, we vinden hem een keer dood in huis. En uiteindelijk is dat ook zo gebeurd. Dit was Ter Plekke voor 2023. Ja, in het nieuwe jaar zijn we er voortaan een uurtje eerder. Want dan begint Ter Plekke om 7 uur. Ja, een uurtje eerder. Dus van 7 tot 9 zijn wij te horen in 2023. Nu alvast een hele, hele, hele fijne jaarwisseling. En pas op met vuurwerk. Je hebt toch al bijna je hand eraf geknald. Ja, strijkers. Lekker. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom hebben we tijdens onze hele studie nog nooit gehoord over 1 vrouwelijke architect? Die moet er toch wel zijn? De afgelopen eeuw lijken er nauwelijks vrouwelijke architecten actief te zijn geweest. Men was toch van mening dat vrouwen geen gebouwen konden ontwerpen. Sandra Rottenberg gaat op zoek naar vrouwelijke architectes en hun bouwkundig werk. Die vrouwelijke architecten waren gewoon van mening dat de vormgeving van een huis niet praktisch was voor vrouwen. Vaak was het washok helemaal achterin en dat eigenlijk een vrouw onnodig veel routes moest afleggen. Deze week in Docs, Vrouwen die bouwen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Hadewig Minnes en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe.